Radio 1. Het NOS-journaal. In Australië wordt onderzoek gedaan naar oud-premier Morrison, die tot afgelopen mei in functie was. Hij gaf zichzelf in het geheim ministeriële bevoegdheden en daardoor kon hij besluiten nemen buiten zijn ministers om. Zo zou Morrison als minister van Grondstoffen een gasproject op zee hebben tegengehouden. Actiegroep Extinction Rebellion zegt niks te weten over de bekladding en brand vannacht bij een autobedrijf in Nuland in Brabant. Er gingen zeker 6 auto's in vlammen op. Op een van de voertuigen was het logo van de actiegroep geklad. Eind juni gebeurde dat ook al op huizen in Eindhoven. In Afghanistan en buurlanden wachten nog bijna 500 Afghanen op evacuatie naar Nederland, blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarover Trouw schrijft. De Afghanen werkten voor Nederland als tolk of beveiliger. De bedoeling is dat ze nu binnen 1,5 maand hier naartoe worden gehaald, maar of dat gaat lukken is nog onduidelijk. En in Noorwegen is een 150 meter lange brug ingestort. Dat gebeurde in de buurt van Lillehammer. Er is zeker 1 voertuig in het water terechtgekomen. De inzittende is gered. Deze houten brug werd geopend in 2012. Het weer dan. Zon en wolken vandaag met plaatselijk een stevige regen- of onweersbui bij ongeveer 27 graden. Morgen vrijwel overal droog en dan ongeveer net zo warm als vandaag. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Een jaar na de val van Kabul wachten dus nog bijna 500 Afghanen op evacuatie naar Nederland. Spraakmaker vanochtend is Amma Assante. Nog heel even de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Goedemorgen, Amma, welkom. Goedemorgen. Ja, we zijn eigenlijk precies een jaar later, hè? En dus is er dan ook weer veel media-aandacht voor. Is de maatschappelijke onrust groot genoeg wat jou betreft, als het gaat om die Afghanen die daar nog zitten en hier naartoe moeten komen? Of kunnen nou, komen? Als ik het vergelijk met vorig jaar, ik besef zelf ook hoe ik er toen in stond. Hè? Ja. Ik herken het niet in ieder geval. Dus de woede die er was, de verontwaardiging die er was, ja, dat is toch wel weggezakt. Ja, dat, het is een beetje weggeëbd. Ja, helaas wel. Maar dat heeft ook te maken, denk ik, met de stortvloed aan nieuws wat we ook afgelopen jaar over ons heen hebben gekregen. Ja. En helaas is dat dan zo, dat zoiets verschrikkelijks dan toch nog kan wegeppen. Ja. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast Wendelmoet Boersema, adjunct hoofdredacteur bij Trouw. Goedemorgen, Wendelmoet. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dit nieuws uit Trouw werd ook door andere media overgenomen. Hè? Een jaar later, is dat dan een goede aanleiding om weer zo'n onderwerp helemaal op de kaart te zetten? Nou, het is niet per definitie een originele aanleiding, maar in deze geval wel een nodige. Als blijkt. Je ziet ook, het is eigenlijk een beetje raar dat het nieuws wordt overgenomen, terwijl het nieuws is wat je met een belletje het aangekondigd nieuws. Ja. En jullie zegt minister Hoekstra van het moet lukken voor september. En dan bel je op en dan hoor je dat er toch nog bijna 500 vastzitten. Ja. Door allerlei, niet alleen door Nederlandse schuld, maar omdat ze het land niet uitkomen, wat dan ook. Maar dat is natuurlijk cru als we bekijken dat vorig jaar die belofte zo keihard is gedaan, dat er snelle hulp zou komen. Ja. En de discussie opnieuw dat niet helemaal transparant is wie er wel en niet hier naartoe moeten of mogen komen. Mm. Wat vind je daarvan? Want die wordt dan ook weer opgefrist bijna, zou je kunnen zeggen. Nou, het is haast wel transparant, maar er zijn dus door de rechter is gezegd 2 mensen die stonden niet op de goede lijst. Ja, ik zou dan toch zeggen van, als het al zo moeilijk is om ze eruit te krijgen, maak dat dan zo ruim mogelijk. Ja. Want die mensen hadden wel voor Nederlandse journalisten gewerkt. Ja, precies. Ja. Fixers, hè, daar hebben we het over. Ja. Ja. Goed, in Stand.nl gaan we het hebben over de situatie van jonge dak- en thuislozen. Opvangcentra kunnen deze groep niet altijd helpen, omdat er te weinig plek is. Het Leger des Heils vindt dat jongeren veel intensiever geholpen en begeleid moeten worden. De kansen op verslavingen en schulden zijn namelijk heel groot. Het is een kwetsbare groep. Vandaar de stelling, jonge dak- en thuislozen moeten altijd ergens veilig terecht kunnen. Praat mee met Stand.nl op 0800. 1101. Jonge dak- en thuislozen kunnen niet altijd meer terecht in opvangcentra, want er is te weinig plek. Niet alleen de daklozen opvang in de grote steden, in de Randstad kampen met het probleem. Ook daarbuiten hebben opvangcentra vaak geen plek meer. Veel mensen die zeiden, ja, we zijn er voor je, maar ze waren er niet. Liepen s'avonds gewoon rustig in hun bed en ik was niet welkom. Brancheorganisatie Valente bevestigt dat meer mensen een beroep doen op de dakloze opvang dan er plekken zijn. Je bent echt afhankelijk van de gemeente, van whatever instanties, ouders, familie. Maar als niemand het doet, dan sta je daar. En dan heb je weinig opties. De stelling vanochtend is: jonge dak- en thuislozen moeten altijd ergens veilig terecht kunnen. Voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, Amma Assante, is onze spraakmaker vanochtend. Is dit een groep, want jij komt op voor mensen met een uitkering, die een uitkering hebben bij de overheid, via de overheid. Is dit een groep die ook bij jou in beeld is, bij de Cliëntenraad? Ja, wat bij ons vooral heel erg goed in beeld is... is de groep mensen met een beperking. Mm-hmm. En daar zitten dus ook jongeren tussen... die ook enorm veel risico lopen op dak- en thuisloosheid. Ja, ja, dus het is een herkenbare groep. Al moet ik wel zeggen, toen ik dit nieuws hoorde... verbaasde het mij ergens, want ik dacht... dat we een paar jaar geleden hadden afgesproken... dat we de jongeren niet zo snel zouden loslaten uit de jeugdzorg. He, dus dat de leeftijd werd toen verhoogd, he, van 18 naar 21 jaar... zodat de jeugdzorg de jongeren iets langer kon vasthouden... en kon begeleiden. Dus ik was wel verbaasd vanmorgen toen ik hoorde dat dit een issue was. Dacht ik van, is het nou nog steeds niet opgelost dan? Maar goed. Het zijn in ieder geval mensen die vanaf hun 18e dus... we beschouwen ze dan als volwassen... en daarmee vallen ze eigenlijk een beetje tussen wallen en het schip. Maar is het het zijn ook wel mensen die misschien in aanmerking zouden kunnen komen voor een uitkering. Wat kun je als Landelijke Cliëntenraad voor deze groep doen? Wat wij vooral bij de Landelijke Cliëntenraad doen... is het toetsen van wetgeving aan beleid... aan de behoeften van de mensen om wie het gaat. En dat doen we eigenlijk altijd aan de hand van... enerzijds rapporten en onderzoeken die er al zijn... Mm-hmm. maar met name dus de verhalen van de mensen zelf om wie het gaat. Ja. En die twee combineren we dan bij elkaar. En onze acties... onze inzet is altijd erop gericht om te laten zien... Hè, hoe de werkelijkheid zich aftekent ten opzichte van de papieren werkelijkheid... en de beleidswerkelijkheid. Dus wat wij zouden kunnen doen is inderdaad laten zien... wat de situatie in werkelijkheid behelst voor deze jongeren. Ja. En samen met de doelgroep, vooral waar het om gaat... suggesties doen voor wetgevingsverandering, voor beleidsverandering... maar ook voor de uitvoering. Ja. Het is natuurlijk een groep die vaak verdwaald raakt... in het landschap ook van loketten, hè, waar ze terecht zijn. Ja, ik zou eigenlijk zeggen wie niet. Ja. Maar deze doelgroep is natuurlijk extra kwetsbaar. Ja. Met name ook als er beperkingen en verstandelijke beperkingen... een rol spelen, dan is dat hele wetgevingsland... en beleidsland, ja, dat is echt één grote doolhof. En dat is het al, hè, voor een heleboel mensen... die met de overheid te maken hebben. Ja. Willemoet Boersema, ik heb dan de neiging om te denken... we leven in een beschaafd land als Nederland. Hè. Dit moeten we toch echt niet willen met z'n allen jongvolwassenen... die helemaal de vernieling ingaan. Ja, nee, ook niet. Ik denk dat het voor deze groep, als ik het zo zie... je gunt iedere dakloos een dak, een veilig opvang. Maar zij hebben hun hele leven nog voor zich. En de kansen die verspild worden zijn zo groot... om ze nog terug te krijgen in een normale leven. Dus, en wat je ziet, wat ik hier zie... en dat is natuurlijk het cru voor deze meest kwetsbaren... dat tekorten aan personeel, ook bij dit soort instanties... ook hier die schade toe brengen. Om ze aan de hand te nemen en ze te begeleiden. Heel intensief natuurlijk. Die hele ingewikkelde woningmarkt op dit moment... waar ze niet terecht kunnen. Ja, en armoede, om niet te vergeten. Ik heb aan het begin van mijn loopbaan in de jeugdhulpverlening gewerkt. En hulp geboden aan gezinnen met onder andere armoedeproblemen. Ja. En ik kwam in situaties terecht waarin je zag dat gezinnen vaak huishoudens bestaande uit alleen maar moeders. Het zelf niet meer konden... Bolwerken en zich genoodzaakt voelt een beetje raar. Maar zo voelden zij het wel. Ja. Hun kinderen het huis uit te zetten. Ja. Ja. Dus het heeft echt vele dieper liggende oorzaken. Ja, en het risico groeien met oplopende rekeningen voor boodschappen. Ja, energie. Ja, dus er komt echt een moeilijke tijd aan. Zeker. Ja. Ja. Er wordt gereageerd via de mail en ook via Facebook komen reacties binnen. Onno Nieland die schrijft, wonen is een grondrecht. Niet alleen jongeren, maar voor iedereen. Zou altijd ergens veilig een onderdak moeten zijn. Ja. Vooral voor jongeren is het wel super schrijnend. We hadden een goed werkende volkshuisvesting, maar de achtereenvolgende Rutte-kabinetten hebben de wooncrisis gecreëerd. Hoe kunnen we dat woonrecht weer claimen? Dat is de vraag van Onno Nieland. Janneke Willekes die reageert in onze community. Die zegt, zou die grens van 18 jaar in de jeugdzorg niet wat anders moeten worden? Meer per geval bekijken. Lang niet alle jongeren kunnen op die leeftijd voor zichzelf zorgen. Verkeerde vrienden zijn zo gevonden of ze vinden jou. En niet iedere jongere hoeft misschien ook meteen een eigen huis samen met anderen wonen. Is toch ook mogelijk? Dat doen studenten tenslotte ook. We gaan naar de bellers. Jeroen van Es, goedemorgen. Goedemorgen. Projectleider en belangenbehartiger bij de stichting Straatconsulaat. Jullie hebben ook een speciaal spreekuur voor jongeren, hè, in Den Haag. Ja, dat klopt. Ja. Wie komen daar binnen? Laten we daar eens even, laten we eens even in kaart brengen. Wie zijn die jongeren? Nou, wie daar binnenkomen, zijn jongeren tussen de 18 en ja, 25 jaar. Ja. Een beetje. Jongeren die vaak dakloos dreigen te raken. Misschien nog even bij vrienden of familie, nou, familie op de bank kunnen slapen. Maar eigenlijk niet op zichzelf kunnen wonen op dat moment. En geen woning kunnen vinden of kamertje ergens. Ja. En waar ligt dat dan aan? Hoe zijn ze in die situatie terechtgekomen, doorgaans? Dat kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Maar het kan inderdaad ruzie thuis, mishandeling, schulden, armoede, psychische problematiek, verslaving. Nou, het is een combinatie van. Dat kan het zijn. Of inderdaad jongeren die de jeugdzorg verlaten en nog niet zo goed op zichzelf kunnen wonen. Ja. Dus het kan verschillende oorzaken hebben dat jongeren dakloos raken. Ja. En is het aantal jongeren dat u binnenkrijgt op dat spreekuur, is dat ook aan het toenemen? Ziet u die groep groeien? We zien dat aantal jongeren inderdaad wel, wel groeien inderdaad, klopt. Jongeren die er ook niet goed hulp weten te vinden. Ja. En zich ook in eerste instantie, als ze het al weten te vinden, hebben ze een gesprek gehad bij het daklozenloket. En dan wordt ze eigenlijk weggestuurd naar hun eigen netwerk in eerste instantie. Nou, Dan gaan we mee. En dan ga je bijvoorbeeld met een meisje mee van 18 jaar. En dan zegt ze inderdaad, ja, je komt inderdaad in aanmerking voor opvang. Maar dat is niet beschikbaar. Je komt op een wachtlijst te staan, want er is geen plek. Ja, ja. En dan moet zo'n meisje dan toch buiten gaan slapen. Nou, dat is zo schrijnend om dat te zien. Dat we in Nederland niet goed kunnen organiseren om jongeren in deze leeftijd op te kunnen vangen. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat iemand die bij zo'n loket zit en die een meisje van 18 voor zijn neus krijgt, denkt van ja, wacht even, dit is een meisje van rond de 18. Misschien is zij wel extra kwetsbaar en is het niet handig als zij op straat slaapt. Is dat besef er dan niet bij mensen achter zo'n loket? Nou, bij de mensen, computer says no. Nou, bij de mensen achter het loket is beseft ze wel. Die vinden dat ook vreselijk. Maar ja, die moeten, ja, die, als er geen plekken zijn, die kunnen dat ook niet zelf even creëren. Van goh, ik zet hier even een bed neer. Dus ja, die hebben ook te doen met wat er aan opvang is op dit moment. Ja. Oké, wat doen jullie eigenlijk op dat spreekuur met die jongeren? Wat zijn de stappen die jullie kunnen zetten met ze? Nou, we geven in eerste instantie informatie en advies. Bij sommige jongeren die kunnen inderdaad nog in het netwerk terecht. We gaan mee naar het loket om het verhaal ook echt duidelijk te maken. Omdat ze misschien nog die vorige nacht wel binnen konden slapen, maar de komende nacht niet meer. Ja. Om dat nog een keer even goed bij de medewerker kenbaar te maken. Joh, nee, diegene moet nu echt wel snel richting opvang. Of tenminste op de wachtlijst, maar eigenlijk in de opvang opgevangen worden. Ja. Maar goed, vol is vol. Dus wat moet je dan op een gegeven moment? Ook vanuit u geredeneerd? Ja, heel soms en keer proberen dat we wel eens een hostel even voor een nachtje te regelen. Dat diegene toch veilig binnen kan slapen. En hopen dat er misschien morgen wel plek is in de opvang. Mm-hmm. We delen een heel enkele keer ook eens een teentje of een slaapzak uit. Maar ja, dat is ook geen oplossing. Nee. We vinden het eigenlijk schrijnend als mensen gewoon in de open lucht moeten slapen. Ja. Maar ja, we proberen het verder steeds bij de politiek onder de aandacht te brengen van joh, er is te weinig opvang en moeten we wat veranderen. Ja, en die zegt dan ja en vervolgens gebeurt er te weinig. Ja. Ja. Schrijnend, hè? Ja. Ja. Nou weten wij dat zo'n 60% van die dakloze jongvolwassenen uit de jeugdzorg komen. Hè? Ja. Ligt daar niet misschien de sleutel? Moeten we die leeftijd niet een beetje oprekken, zoals door een luisteraar ook gesuggereerd werd en ook hier aan tafel? Ja, inderdaad. Want het kan wel na de 18e dat je nog wat hulp krijgt. Maar dat is vaak op aanvraag, als een jongen het zelf wil. Ja, vaak is een jongen, als je 18 wordt, het ook wel een beetje zat, alle bemoeienis van jeugdzorg. En denkt je, nou, ik kan het zelf wel. Ja. En dan gaat het eigenlijk pas beginnen met zorgverzekering betalen. En ja, kijk, als je 18 wordt en je hebt ook geen netwerk om op terug te vallen, of ook niet de financiën. Ja, hoe ga je dat dan doen? Kijk, studenten hebben het al moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Ja. Maar ja, die kunnen nog een keer bij papa en mama een keertje misschien nog een keer mee eten of de was daar doen. Ja. Maar zo'n jongere, ja, die komt eigenlijk nergens, die kan nergens op terugvallen. Nee, dat is nou precies het probleem. Die kan nergens op terugvallen, toch? Ja. Ja. Jeroen van Es, projectleider bij Stichting Straatconsulaat in Den Haag. Hartelijk dank en veel succes met uw goede werk. Roel Vonk, goedemorgen. Goedemorgen. Belde zelf in vanochtend. U werkt als orthopedagoog in opleiding. Heeft 20 jaar in het maatschappelijk werk gezeten. Dus u heeft heel wat voorbij zien komen, denk ik. Wat ziet u in uw werk? Wat zijn de gevolgen van eerder beleid? Is dat iets wat je aan de lijve nu inderdaad heel concreet ziet worden? De gevolgen daarvan? Dat is best een moeilijke vraag om zo rechtstreeks te beantwoorden. Ik werk veel in de maatschappelijke opvang. Ja. Dus dat is een beetje de vervolgplek na de nachtopvang. Mm-hmm. Dus mensen komen niet rechtstreeks bij in de maatschappelijke opvang, maar melden zich eerst in de nachtopvang en dan wordt er vanuit de nachtopvang gezocht naar een plek. Ja. En die plekken na de nachtopvang, daar staat best wat druk op. Daar komen gewoon minder plekken beschikbaar. Er worden minder plekken gesubsidieerd. Ja. Ja. Soms hebben we wel plek, maar is de subsidie daarvoor niet beschikbaar. Dus soms hebben we zelfs een open plek. Ja, ja, precies. Even die nachtopvang, hè? Want u zit dus in de fase eigenlijk daarna. Maar nou lees ik ook overal dat die nachtopvang, dat ook niet wenselijk is om daar een jongvolwassene naartoe te sturen. Want ze komen in een groep van andere daklozen die vaak nog wel eens drugs gebruiken. Een bepaald niet veilige omgeving voor een toch al kwetsbare groep. Is dat ook iets wat u ziet als u ze dan krijgt nadat ze daar geweest zijn? Dat schadelijk is? Nog één stap terug. Ik vind de nachtopvang doet echt verschrikkelijk goed werk. Ja. Natuurlijk zit daar een groep, een kwetsbare groep, die ook alcohol en drugs gebruikt. Mm-hmm. Maar daar zit ook een groep die gewoon dak- en thuisloos zijn geworden. Ja. Bij situatie, zeg maar. Ja. En de mix van die groep is voor veel jongelui niet de plek waar je ze hebben wil. Nee, precies, dat bedoel ik. Net wat je zegt. Ja. Het zijn kwetsbare jongelui. In mijn ervaring zijn veel jongeren die in de nachtopvang terechtkomen, die hebben ook een psychische kwetsbaarheid. Ja. En veelal is dat nog onopgemerkt of wel gezien, maar nog niet zoveel mee gedaan. Mm-hmm. En ik denk dat de vervolgplek na de nachtopvang dan een belangrijke plek is om met de jongeren op zoek te gaan naar wat is er eigenlijk voor hulp nodig in jouw leven om hier weer door te komen. Ja. Want het is vaak niet alleen een dak die ze missen. Nee, je hebt een gesprek, denk ik, met die jongeren, toch? En je vraagt waar ontbreekt het aan in je leven? Waar heb je behoefte aan? Wat is dan het meest gehoorde antwoord dat u krijgt? Als je daar iets algemeens over zou moeten zeggen. Want ik snap, iedereen is weer anders. Maar... Ja, dat is best moeilijk. Want je hebt een gesprek, maar gesprekken hebben deze jongeren best veel gehad. In een gesprek krijg je niet zomaar alles boven tafel. Nee. Dus wat ik zie is dat ze, als ze in de maatschappelijke opvang zitten en ze wonen een paar maand bij ons en ze trekken een paar maand met ons op, dat is 24/7, dan zie je gewoon je merkt het in de relatie wat er gebeurt, zeg maar. Maar dan komen jongeren ook een beetje tot zichzelf en kunnen zelf ook opener zijn over wat er in hun leven allemaal gespeeld heeft. Uh-huh. Ja. Ja. En voor hun is veel ook normaal geweest. Dus ze komen uit een situatie waarvan een buitenstaander zou zeggen, dat is niet gezond. Ja, precies. Ja. Maar als je erin zit, is het best moeilijk te beoordelen van wat gaat hier dan allemaal mis. Ja, ze zijn er als het ware ingegroeid en vinden dat daardoor heel normaal allemaal. Eigenlijk, terwijl het eigenlijk geschift is en onveilig. Ja. Ja. En als ze een tijdje in een andere situatie wonen waar het ineens veiliger is, of waar het stabieler is of rustiger is en waar veel geluisterd wordt, waar veel tijd is om met ze op te trekken, dan zie je dat jongeren zelf ook ontdekken van, dit gebeurt er in mijn leven. Ja, alleen dat heeft tijd nodig, kan ik me zo voorstellen. Ja. U zegt dat net zelf ook al, hè? Het is een soort proces. Het is niet iets wat je van het een op het andere moment hebt opgelost. Nee. Wat zou er, want u heeft een aardig beeld, volgens mij. Wat zou er moeten veranderen in dat hele landschap om dit soort schrijnende situaties, dus ook jongvolwassenen die op straat belanden en daar slapen, om dat te voorkomen, of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken? Want iedere is er natuurlijk één te veel. Ja. Nou, ik denk dat er daar al veel gebeurt. We zijn met z'n allen op zoek naar om het geld wat er beschikbaar is van de overheid gewoon zo goed mogelijk te besteden. Dus er wordt veel ambulanter gewerkt, er wordt kortdurender gewerkt. Er wordt ook veel meer in de keten samengewerkt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de nachtopvang de maatschappelijke opvang goed vindt. En dat we met elkaar gewoon goed kijken naar welk traject is het beste voor deze jongeren. Ja. En dan is het zoeken een beetje om daar tijd voor te krijgen. Niet te kortdurend of te snel te willen, maar ook ervan uitgaan dat de professional gewoon zijn best doet om het zo kort mogelijk, maar ook zo efficiënt mogelijk te doen. Precies, maar we moeten ons realiseren dat het wel degelijk tijd kost. Roel Vonk, hartelijk dank. Fijn dat u even belde. Meerte Biemans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u reageert in onze community. U bent zelfstandig adviseur wonen en wijken. Zijn dak- en thuisloze jongeren genoeg in beeld? Want hoe groot is die groep eigenlijk als we even landelijk kijken? Ik las ergens iets van 10.000 tot 12.000 zijn het er. Ja, dat zijn 10.000 tot 12.000 die bekend zijn in de statistieken. Ja. Maar er zijn er eigenlijk nog veel meer. Dus ik heb 8 jaar geleden werkte ik al met deze groep in het sociaal domein. En nu zie ik het dan weer terug vanuit het wonen, vanuit volkshuisvesting. Ja. En je ziet eigenlijk dat voordat jongeren bij opvang bijvoorbeeld terechtkomen, hebben ze echt al het andere geprobeerd. Bij mensen op de bank geslapen. Zijn heel vaak al hebben ze in afhankelijke situaties gezeten van mensen die misbruik maken van hun situatie. Ze zijn eigenlijk al heel lang bezig met overleven. Heel lang dak- en thuisloos voordat de instanties ze zien. Mm-hmm. Dus die groep is waarschijnlijk nog veel groter, maar het is ook niet meetbaar hoe groot die groep is. Nee, precies. En u bent dus zelfstandig adviseur wonen en wijken. Wat doet u of wat kunt u doen om deze groep te helpen? Ja, ik denk dat we vooral met z'n allen iets moeten doen. Dat we ons moeten realiseren dat voor deze jongeren ergens veilig en stabiel kunnen wonen gewoon de allereerste prioriteit is. En nog even los van dat het inkomen ook een probleem is, want voor deze jongeren die krijgen maar een bijstand van €250. Nou, zie daar maar eens van te leven. Ja, dat gaat niet. Maar uiteindelijk is natuurlijk kunnen we niet alles met opvang oplossen. De jongeren die moeten ook gewoon ergens wonen. En ik denk dat daar hele concrete oplossingen voor zijn die al heel lang bekend zijn, maar die nog niet genomen zijn. Hè? Dus de jongeren uit jeugdzorg, daar hadden jullie het al even over. Mm-hmm. Je kan ook gewoon zeggen, ja, die mogen gewoon niet losgelaten worden voordat ze een woning, een inkomen en een perspectief hebben. Ja. We hebben heel erg gezien dat het aantal dak- en thuisloze jongeren enorm is toegenomen nadat de overheid de kostendelersnorm heeft ingevoerd. Dat is een korting op je uitkering als er volwassene mensen in je huis wonen. Ook al zijn dat je eigen kinderen. Maar ja, die moet gewoon afgeschaft worden. Want je wil niet dat jongeren op straat staan vanwege zo'n beleidsmaatregel. Zeker niet in een tijd van woningnood. Hè? Dus het is ook niet dat ze ergens anders heen kunnen. Nee, en wat we dan vanuit de volkshuisvesting moeten doen, is we moeten zorgen dat er woningen gereserveerd worden met een lage huur voor deze groep. En je ziet dat die woningen, dat zijn er wel steeds minder geworden. Ja. Dus dat is wel een heel belangrijk aandachtspunt om te doen vanuit de volkshuisvesting. Ja, goed. Jeugdzorg en inderdaad die woningmarkt, de woningen. Mitter Biemans, hartelijk dank. Hella Maasuger, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Van de Stichting Zwerf Jongeren Nederland. Een probleem waar u ook al enige tijd mee te maken heeft. Die wachtlijsten hè, voor die opvang, waarom zijn die zo lang eigenlijk? Hoe zit dat? Dat is een goede vraag, waar denk ik ook niet een eenvoudig antwoord op te geven is. Maar, en het zijn denk ik verschillende redenen dat de vraag toeneemt. Ik kan me zomaar voorstellen dat we natuurlijk nu iedereen heeft te maken met inflatie en met een complexe ingewikkelde gewikkeldheid van onze samenleving. Dus dat zal zeker meespelen. Maar ik heb ook geen idee waarom het nu zo explodeert. Nee, want dat is wel aan de hand, het explodeert. Nou ja, dat lezen wij in de kranten. Hè? En dat horen we van de maatschappelijke opvang. Ja. Dat er langere wachtlijsten zijn. Dat jongeren gewoon eenvoudigweg moeten wachten voordat ze een plek krijgen in de opvang. Ja, maar wat ziet u zelf? Want u bent van de Stichting Zwerf Jongeren Nederland. U heeft, neem ik aan, ook een aardig beeld toch van hoe het eraan toe gaat op dit moment. Nou ja, eigenlijk kan ik alleen maar beamen wat mijn vorige mevrouw, ik weet niet wat haar naam was, maar allemaal vertelde. Ja, Mirte Biemans. Ja, dat zijn allemaal dingen die we al heel erg lang zien. Dus die kostendelersnorm, ingewikkelde en complexe wet en regelgeving. 18 jaar en dan stopt jeugdzorg en dan verdwijnen die jongeren. En dan komen ze later terug met veel grotere problemen. Die bestaanszekerheid. Jongeren van 18, als ze geen ouders hebben waar ze op terug kunnen vallen. Mm-hmm. Dan is er inderdaad een bijstand. Want veel van deze jongeren hebben gewoon nog niet. Ja, als je 18 bent, dan is ook minimum jeugdloon veel te weinig. Ja. Ze hebben ook nog vaak geen diploma. Als je niet geen vaste veilige plek hebt, dan is het ook heel erg lastig om je school af te maken. Dus al met al, als je tussen 18 en 21 is bijstand veel te laag om van te leven. Dus dan moeten allemaal bijgeplust worden door gemeenten. Nou, dat duurt enorm lang. Dus jongeren die denken dan van ja, weet je, ik zoek het wel uit. Ik ga op de bank slapen bij iemand of ik ga onder de radar leven. Ja. Dingen doen die eigenlijk helemaal niet goed zijn voor hun leven. Maar dat heeft er wel mee te maken dat er niet een hele goede toegang is tot hulp. Ja, precies. En dat maakt het heel ingewikkeld. Wat zou nou wijsheid zijn? Waar zou je op in moeten zetten als eerste? Wat zou de prioriteit moeten hebben om deze jongvolwassenen te helpen? En hun leven op de rit te krijgen? Ja, ik denk voorop zetten dat perspectief. Dus dat jongeren zo snel mogelijk hun diploma halen, aan het werk kunnen, een veilige plek hebben, dus tot rust kunnen komen. Die bestaanszekerheid veiligstellen. Dus niet meer moeilijk doen als jongeren 18, 19, 20 zijn en die ouders niet hebben die financiële plicht hebben. Gewoon zorgen dat die jongeren voldoende inkomen hebben. En dan weten we allemaal dat ze natuurlijk ook wat begeleiding nodig hebben daarbij. Ja. En zoals ook jongeren die thuis wonen, want die maken ook allerlei fouten. Ja, in ieder geval moet je heel erg breed gaan inzetten. Dat is duidelijk. Hela Masuger, hartelijk dank. Frank van Steenbergen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent onderzoeker bij Drift. Hè? U bent verbonden aan de Erasmus Universiteit. U heeft veel onderzoek gedaan naar deze thematiek. Betrokken ook bij veel projecten. Nou had ik begrepen dat het vorige kabinet, onder leiding van Paul Blokhuis, de staatssecretaris, een experiment had bedacht dat inhield dat de jongeren krijgen €10.000. En we gaan zorgen dat in 2021, we zijn inmiddels bijna 2 jaar verder, dat die er niet meer zijn, die hele groep. Dat is niet gelukt, hè? Nee, dat is niet gelukt, nee. Nee. Dus in dat programma zijn meerdere initiatieven ondernomen. Een waaier van initiatieven. Maar dat is niet gelukt, nee, dat die jongeren er niet meer zijn. Nee. Maar dat wisten we stiekem van tevoren ook al. Dat zo makkelijk gaat dat niet en zo op zulke korte termijn ook zeker niet. Het is een heel hardnekkig probleem, zoals de vorige spreker denk ik ook al goed uitlichten. Ja. Dus het is een meervoudig probleem wat je niet alleen oplost door alleen een inkomen te geven of een onderdak te regelen of alleen wat begeleiding te geven. Ja. Maar het is een complexe problematiek die niet in een paar jaar is oplost, op te lossen. Over het algemeen. Niet in een paar jaar, maar wel in bijvoorbeeld 10 jaar. En waar zou je dan je op moeten richten? Ja, voor een deel op wat de vorige spreker ook al heeft aangehaald. Maar ik denk dat het voornaamste zit in het op orde brengen van de basis. Dus dat je gaat kijken naar wat zijn eigenlijk, wat moeten we met z'n allen regelen. Daar hebben we een grondwet voor. Daar staan allerlei artikelen in. Zoals recht op onderdak, recht op bestaanszekerheid. Ja. En als je die basis in orde brengt, dan bied je dus ook voor deze jongeren een uitgangspositie om zichzelf te ontplooien. En in plaats daarvan zien we nu vaak nog dat ze eigenlijk gevangen blijven in dat institutionele web van begeleiding en hulpverlening. Terwijl je zou veel meer in plaats van daar de focus moeten verschuiven naar die basis. Precies. Een stabiele basis, dat is gewoon heel belangrijk. Frank van Steenbergen, hartelijk dank. De stelling: jonge dak- en thuislozen moeten altijd ergens veilig terecht kunnen. 81% is het daarmee eens. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Deze week in de bonus: AH blauwe en rode bessen, frambozen en bramen. 2 schalen voor €5. Alle AH speld van de bakkerij, 25% korting. Alle Cheetos en hamkaas, 100 tot 125 gram. 2 zakken voor €2,50. En A-merk mondverzorging, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Het zijn de laatste weken om je volle handdoeken spaarkaarten in te leveren bij Albert Heijn. Wacht dus niet langer en maak je handdoekenset compleet. Ze lekkere van Albert Heijn. Topzomer in het Drents Museum met De Hemelschijf van Nebra. Een absoluut topstuk van de Europese archeologie, nu voor het eerst in Nederland te zien. bijzondere schatten uit Armenië en Rembrandts vaandeldrager. Bestel nu tickets op drentsmuseum.nl. Is je bod op een woning alweer niet geaccepteerd? Frits fixt dit. Onze biedverzekering maakt je kans op een winnend bod ruim 4 keer groter. Wil je weten hoe? Kijk op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Na de boeren laten nu ook natuurorganisaties alvast via de media weten dat ze niet van plan zijn het kabinet ook maar enige ruimte te geven in het stikstofoverleg. Is dat een slimme tactiek? Dat en meer gaan we zo meteen bespreken in het mediaforum met spraakmaker Amma Assante, die binnenkort begint als nieuwe voorzitter van het commissariaat voor de media. En u hoorde al trouw adjunct hoofdredacteur Wilmoet Boersema. En aangeschoven is nu ook Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Goedemorgen, Mireille. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Nu is het NOS Journaal met Kirsten Klomp. China zegt dat het land weer militaire oefeningen heeft gedaan rondom Taiwan. Het is een reactie op een nieuw bezoek van Amerikaanse politici aan het eiland. 5 Amerikaanse congresleden hadden vandaag een ontmoeting met de president. Nog geen 2 weken geleden bracht toppoliticus Nancy Pelosi een bezoek aan Taiwan. China is er woedend over en spreekt van politieke spelletjes. De Chinese druk op Taiwan blijft dan ook hoog, zegt correspondent Garry van Pinksteren. Als je vergelijkt hoe China daar militair aanwezig was voor het bezoek van Pelosi en hoe ze er nu aanwezig blijven, dan is er al veel opgeschoven. Dan zijn ze zwaarder aanwezig, maar ze zijn ook op een andere manier aanwezig, op andere plekken. Ze zitten ook veel meer ten oosten van het eiland, dus dat is dan richting Japan en zo. Dat was eerder toch veel minder zo. China ziet Taiwan als een afvallige provincie. De Chinese ambassade in de VS heeft het bezoek van de congresleden ook veroordeeld. Iran vindt dat de aanval op Salman Rushdie zijn eigen schuld was. De Brits-Indiaanse schrijver werd vrijdag neergestoken bij een lezing in de VS. Hij is inmiddels van de beademing af en aanspreekbaar. Streng gelovige moslims zijn woedend over het boek van Rushdie uit 1988, De Duivelsverzen. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken valt het beledigen van een religie niet onder de vrijheid van meningsuiting. Voor de aanval op Rushdie zit een man van 24 vast die zich positief uitliet over Sjiïtisch extremisme. In Noorwegen is een 150 meter lange brug ingestort. Dat gebeurde in de buurt van Lillehammer. Daarbij is zeker 1 voertuig in het water terechtgekomen. De inzittende is gered. De houten brug werd geopend in 2012. In Wielre in Zuid-Limburg is vanmorgen vroeg een man doodgestoken. Dat gebeurde na een ruzie in een appartementencomplex. Iemand anders raakte gewond. Diegene is naar het ziekenhuis gebracht. De 7 natuur- en milieuorganisaties schuiven vandaag aan bij gespreksleider Johan Remkes om te praten over de stikstofaanpak. Boerenorganisaties eisen dat de plannen worden versoepeld, maar natuurorganisaties zeggen dat ze dat niet laten gebeuren. Premier Albanese van Australië laat juridisch onderzoek doen naar zijn voorganger Morrison. Die had een aantal ministerstaken, terwijl niemand dat wist. Hij was er ook niet voor beëdigd, hebben 2 journalisten onthuld. Morrison was in het geheim minister van Volksgezondheid, Financiën en Grondstoffen. Premier Albanese spreekt van een centralisatie van de macht. Dit is geen lokale voetbalclub, zei hij. Oud-premier Morrison heeft nog niet op de berichten gereageerd. Bij de Europese kampioenschappen in München beginnen vandaag de atletiekwedstrijden. Als eerste staat de marathon voor vrouwen op het programma. En daar doet onder meer de Nederlandse recordhouder Nienke Brinkman aan mee, zegt sportverslaggever Eline de Zeeuw. Zij is 28 jaar en pas 3 jaar geleden begon ze echt serieus met hardlopen. De bondscoach had ook nog nooit van haar gehoord. Tot ze afgelopen december in haar eerste officiële wegmarathon zomaar ineens de 3e Nederlandse tijd ooit klokte. Daarna rende ze de marathon van Rotterdam in april. En ook daar was ze ontzettend snel. Toen liep ze het record van Lorna Kiplagat, dat al 19 jaar staat, uit de boeken, uit de Nederlandse boeken. De marathon voor vrouwen begint over 1/2 uur. Een uur later gaan de mannen van start. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijke stevige regen- of onweersbui. Het wordt zo'n 27 graden. Morgen vrijwel overal droog en ongeveer even warm als vandaag. Ster. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. De opdracht van Johan Remkes wordt er niet makkelijker op. Nu ook de natuurorganisaties verkondigen dat ze geen water bij de wijn gaan doen. En de conservatieve, regeringsgezinde Iraanse kranten stonden vol lof voor de verdachte van de aanslag op Salman Rushdie. En het was ook zijn eigen schuld volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Naspraakmaker Amma Ashanter vandaag in ons mediaforum. Wendel Moet Boersema, hoofdredacteur, adjunct hoofdredacteur van Trouw. En Mireille van Arkt, hoofdredacteur bij BNR. Uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mireille, jouw mediamoment gaat over moed in de journalistiek. Naar aanleiding van een pleidooi van journalist en docent Theo Derschant van de Fontys Hogeschool Journalistiek. Wat is zijn verhaal? Ja, zijn verhaal is dat hij eigenlijk zegt, als journalist heb je bepaalde moed nodig om verhalen te brengen. He, want je stuit op weerstand, op tegenstand. En met een beetje moed moet je die verhalen wel kunnen brengen. En soms ontbreekt het op dit moment bij journalisten aan die moed om ook echt die verhalen naar buiten toe te brengen. Ja. Dus je moet toch een beetje de dwarsligger zijn, de tegellichter en die weerstand aankunnen om je verhalen te brengen. Ik herken dat ook wel een beetje, omdat we nu natuurlijk op redacties ook vaak met van achter schermen werken. Dus minder naar buiten toe gaan, minder met mensen praten. Minder streetwise. En terwijl er toch een heleboel voorbeelden zijn die hij ook aanhaalt van journalisten die met veel moed verhalen hebben gebracht of bewegingen tot stand hebben gebracht. Hun nek hebben uitgestoken. Ja. En hij heeft onderzoek gedaan en hij zegt het is eigenlijk een karaktereigenschap. Moed. Aha. Dus het is niet iets wat je per se aan kan leren. Het zit in je of het zit niet in je. Het is ook niet generatie gebonden per se. Want ik kan me voorstellen dat wat jongere journalisten die alleen maar met beeldschermen zijn opgegroeid, om het even zwart-wit neer te zetten, hoor. Wat minder moedig zijn dan de oude knarren die nog met hun poten in de modder hebben gestaan, zoals dat heet. Ja, nou, ik zie dus bij mij op de redactie juist die jonge mensen weer echt misstanden weer op een wat fellere manier aan de kaak willen stellen. Dus dat ze toch echt blijven doorzoeken, blijven doorvragen. Ze zijn geëngageerder misschien. Ja, ik denk daar heeft het wel iets mee te maken. Dus je wil per se vanuit een soort intrinsieke motivatie wil je gewoon dat verhaal naar buiten brengen omdat het onrechtvaardig is of niet klopt. En dat heeft misschien ook wel weer met die moed te maken. Nou komt die dreiging natuurlijk. Hè? Die moed heb je ook nodig omdat je online, voor je het weet, word je helemaal afgemaakt. Zijn ze online wat weerbaarder misschien dan de wat oudere? Juist omdat ze ermee zijn opgegroeid? Ja, nou, daar heb je misschien wel gelijk in. Ja. Dat ze makkelijker en meer gewend zijn online dan de generatie daarvoor. Ja. Dat zou best een factor kunnen zijn. Ja, Wendel Moet, hoe zie jij dat bij Trouw? Ik moest meteen denken dat die online omgeving nu, met verschil met vroeger, toen ik bij Trouw begon, ik ben ook dus even ook correspondent geweest, maar was Vincent Dekker bezig met dat was al gebeurd, de Bijlmerramp. Dat wordt is ook verfilmd nu, Rampvlucht. En zijn karakter heeft er nu een acteur in die serie. Omdat hij in mijn ogen ook iemand was die toen tegen alle stroom in durfde te roeien. Ging door met wat is daar nou echt gebeurd op die rampplek na afloop. Hè? Ja. Wat is de rol van het Israëlische leger geweest? En ik denk dat voor redacties heel belangrijk is dat zo iemand heeft het niet tegen de buitenwereld alleen op te nemen, maar ook binnen redacties. Ja, heb je vaak. Het zijn geen teamspelers altijd. Ze doen iets autonoom. Waardoor anderen de dagelijkse klusjes moeten doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, ook voor leiding van redacties, dat je die mensen hun plek groeit. En dat het ook moeilijk is in een online omgeving. Want het nieuws dendert door en zo iemand heeft tijd nodig. Ja, ja. En doet iets wat niet meteen bovenaan de site komt. Nee, want nieuws gaat snel. Je moet snel wat vinden. Je moet snel wat. Je moet snel actie ondernemen ook als journalist. Ja, dus je hebt niet altijd de tijd voor reflectie. Forceren van tijd voor dit soort vragen die deze mensen hebben, vind ik ook heel belangrijk. En je ziet ook volgens mij juist dat in online omgevingen, hè, bijvoorbeeld op Twitter, dat juist die verhalen, die echte verhalen, de echte misstanden die aan de kaak worden gesteld, dat juist ook wel weer gewaardeerd wordt. Nou, achteraf is natuurlijk de lof is er dan en de prijs is soms. Het gaat om maar proces. Ik denk dat het voor redacties het moeilijkste is aan de voorgrond, hè, want er zijn ook pogingen die op niets uitlopen, terwijl mensen toch heel vasthoudend zijn. Ja. Dat heel belangrijk is, want als je die ruimte niet creëert, komen uiteindelijk die onthullingen ook niet. Bendermoed, voor jouw mediamoment gaan we naar Zomergasten van gisteravond. Zomergast Lieke Marsman, dichter des Vaderlands, las toen een deel voor uit een document van het ministerie van Hugo de Jonge. Dat klonk zo. Een actievere rol spelen met nationale regie en verhoogde ambities op basis van een goede interbestuurlijke samenwerking in een vernieuwde samenwerkingsrelatie met routekaart en spelregels. 12 startpakketten, bla bla bla. Dat betekent niks. Nee. Nou, ik vond dat fascinerend, dat taal. Omdat dat zo onze werkelijkheid is, ook als journalist. En afgelopen 4 jaar zat ik in Den Haag. En dan krijg je dat soort dingen onder ogen. En is het jouw taak om dat te vertalen. Maar ik zie hoe dat moeilijker en moeilijker kan worden. Dat zie je ook bij jonge journalisten die net beginnen. Die soms iemand hebben gesproken. En die laten soms hun geïnterviewden nog dit soort taal zeggen. Want dat hebben ze ook zo gezegd. Maar dat je ook bijna zegt, je moet dat. Je moet het vertalen. Je moet het vertalen. Het is bijna een jargon geweest. En aan de andere kant kan het ook verhullen. Dus dat hebben we bij die misstanden ook gezien. Lieke Marsman heel mooi vertraagtaal noemde. Mm-hmm. En dat fragment ging ook door met de taal als je in een dictatuur bent. Dat was dan een stap 2, Herta Müller. En ook dat vond ik. Dat was lang geleden. Zij woonde in Roemenië en zij probeerde voor zichzelf de taal weer levend te maken door allerlei woorden uit te knippen. Ze had daar hele projecten over, omdat ze vond dat ook de taal gevangen was geweest achter in een dictatuur. En dat is natuurlijk mijn fascinatie voor Rusland. Je ziet nu weer gebeuren. Ja. Je ziet dus dat onze collega die daar net voorzichtig deze zomer weer is terug geweest voor het eerst, Jaron Kamphorst. Zijn visum was nog geldig. Hè? Iris de Graaf is ook teruggegaan. Ja. En dat wij. Helaas zijn stukken ook. Kijk, hij kan heel goed verslag doen daarvan wat er gebeurt. Zelfs mensen spreken die er tegen ingaan. Maar dat moet heel omzichtig. Dus wij moeten met zijn taal zo voorzichtig omgaan. Ja, omdat daar een dictatuur is. Ja, het woord oorlog toch? Mag niet. Nee. Ja. Dus daar hebben jullie ook mee te maken. En tegelijkertijd is dat belangrijk. Maar dat is dan zo'n concessie die je doet op dat taalgebied. Ja, dus ik vond dat fascinerend dat zij dat ook. Ja. Dat zij de woorden aangaf. Taalmonsters en vertraagtaal. Ja, vertraagtaal. Ja. Amma Asante, dit is ook wel iets waar mensen met een uitkering mee te maken hebben. Hè? Jargon van de overheid waar niet doorheen te komen is en geen touw aan vast te knopen is. Ja, ik heb gisteren ook echt. Sterker nog, is een van de grote problemen. Ja, dat klopt. Ik heb gisteren natuurlijk ook naar Lieke Marsman gekeken en geluisterd. En ik dacht meteen van dit is gewoon gangbare taal. Eigenlijk wat burgers die van de overheid afhankelijk zijn over zich heen gestort krijgen. Gewoon brieven die je soms 3 keer moet lezen om enigszins te begrijpen wat erin staat. En dan gaat het eigenlijk ook niet alleen maar dat mensen taal niet begrijpen. Maar dat wordt ook wel vaak gesuggereerd. Van die mensen snappen het niet. Maar ik heb zelf, als ik brieven van de Belastingdienst krijg, soms dat ik denk van, is niet te doen. Wat staat hier? Ja. Dat je dus, het wordt zo ingewikkeld en zo complex gemaakt. En voor een deel, denk ik, uit mijn eigen analyse, heeft het te maken dat de mensen die het werk moeten uitvoeren, dingen moeten doen waar ze zelf geen goede woorden aan kunnen vinden of geen verantwoordelijkheid voor kunnen of willen of mogen nemen. Mm-hmm. En dat dan dus zo ingewikkeld en verhullend mogelijk gaan opschrijven om maar daar niet verantwoordelijk voor te hoeven zijn. Te zijn. Zodat ze niet, zeg maar, je kunt ze er niet op vastpinnen dan achteraf. Nee. En het is ontzettend gejuridificeerd. Ja. Dus hoe kunnen we het zo opschrijven dat wij in ieder geval niet de schuld krijgen mocht het bij de rechter belanden, bijvoorbeeld. Ja, het was fascinerend. Ja. Hebben jullie als landelijke cliëntenraad hier ook, dit is een serieus thema, hier werk van kunnen maken de afgelopen jaren? Ja, dat was nog voor mijn tijd, voordat ik begon, voor 2019. Ja, het is natuurlijk niet een probleem van gisteren, inderdaad. Nee, het is een veel, veel langer bestaand probleem. Ja. En toen hebben we nog een aantal suggesties gedaan. Ik geloof dat was toen nog onder Tamara van Ark, om in ieder geval de brieven richting uitkeringsgerechtigden te laten meelezen door uitkeringsgerechtigden zelf. Hè? En daar was geloof ik ook een project voor opgestart. Okay. Dus dat je gewoon laat de mensen om wie het gaat, die die brief ontvangen, laat hun nou die brief lezen en vraag dan aan hun, snap jullie het? En zo nee, hoe kunnen we dat dan beter maken? Maar goed, dat was een, geloof ik, een eenmalig project. En het is eigenlijk gewoon een structureel probleem. Wat begint bij, denk ik, dat de overheid, dus ook de uitvoerders, de ambtenaren, veel meer streetwise zouden moeten worden. Gewoon. Misschien begrijpen die ambtenaren zelf ook eigenlijk helemaal niet wat ze versturen. Het is moeilijker om te zeggen van ik snap iets niet. Mm-hmm. Hè? En dat je denkt, het zal wel aan mij liggen dat ik dit niet begrijp. En durf je te zeggen dat je het niet snapt? En durf je dan te zeggen dat je het niet snapt? Ja, precies. Nou ja, of gewoon durf je dingen op te schrijven zoals ze zijn. Ja. Durf je verantwoordelijkheid te nemen. En durf je daar dan ook het gesprek met de burger daarover aan te gaan. Hè? Daar begint het mee. Ja. Hoe zelfbewust ben je en sta je in je werk? Dan komen we eigenlijk terecht bij de uitvoering. Instanties en of die naar de burger moeten kijken of die overheid in hun nek voelen, toch? En daar gaan we het zo meteen nog wel uitgebreid over hebben, Anna. Miraja, bij de krant kun je nog quotes noteren, toch? Dan kun je er een soort van hapklare brok van maken. Wij bij de radio kunnen iemand aan het woord laten en die kritisch ondervragen als die een beetje troebel praat. Dat is wel een voordeel. Ja, dat is zeker een voordeel, dat je het wat meer kant-en-klaar kan maken. Maar ik hoor wel eens inderdaad in Den Haag onze verslaggever met iemand praten en dat ik na 3 minuten denk, geen idee. Waar ging dit over? En dat, maar dat, wat ik net zei, dat is heel moeilijk om te zeggen van, ik begrijp het eigenlijk niet. Want die minister die kijkt je dan aan met een blik van, ach, het is een spel ook. Je moet je huiswerk doen en voor je het weet word je al dom weggezet. En dat wil je ook weer niet. Nee. Ja, we gaan naar Johan Remkes. Ik praat vandaag met verschillende natuurorganisaties over de stikstofkwestie. In aanloop naar die gesprekken laten verschillende partijen al via de media weten, uitgebreid, dat zij niet willen inschikken. De rek is eruit, zegt Theo Wams van Natuurbeheer bijvoorbeeld tegen nu.nl. Nou, volgens Johan Vollebroek, voorzitter van Mobilization for the Environment, komen er geen aanpassingen aan de stikstofplannen. Dit is al een groot compromis. Je gaat niet, als je een keer een verdrag hebt gesloten, ga je daarna niet dat verdrag weer openbreken en weer opnieuw over onderhandelen. Terwijl de natuur op apengapen ligt. Volstrekt onacceptabel. Ja, Wendelmoed. Krijg jij bij mij drong de vraag zich op, wat ga je eigenlijk doen daar bij Johan Remkes? Ja, ik denk dat daar ook een soort vals idee over is gewekt. Want Johan Remkes kennen we natuurlijk van de formatie, toen de politieke partijen aan tafel zaten. Ja. En hij heel duidelijke opdrachten had, maak een regering. Ja. En nu zitten we met het grote probleem, wat is precies zijn mandaat? Daar wil de premier ook heel weinig over zeggen. Hij heet gespreksbegeleider, omdat iedereen kan zien dat het gespreks verstoord is. Maar het feit dat mensen aan tafel zitten, dat is niet genoeg. Dat weet iedereen. Mm-hmm. Maar er is ook de indruk gewekt alsof je ergens in het midden kunt uitkomen. En ik denk dat Vollebroek daar de spijker op de kop slaat. Het gaat nu over de uitvoering van doelen. Ja. Die, er zijn afspraken gemaakt. We gaan niet opnieuw aan die afspraken lopen morgen. Dat zegt want die hij, zijn al een compromis. Precies, dat zegt hij heel duidelijk. En dan kan er misschien nog aan de tafel begrip worden gekweekt. Maar het is per definitie een andere situatie dan twee politieke partijen die samen moeten gaan regeren. Ja. En ik denk dat dat ook met de keus van Remkes een verkeerd signaal is geweest. Alsof daar een kan wijn en een kan water op tafel staan. En dat we dan samen een glaasje drinken. Akkoord uitkomt, zeg maar. Ja, is van tevoren duidelijk genoeg gemaakt wat de status eigenlijk is van deze gesprekken, Mireille? Nou, kijk, het begon natuurlijk eigenlijk al dat er werd gezegd, er is geen ruimte, het tijdspad blijft hetzelfde. Ja. En die start is denk ik verkeerd geweest. En toen wilden de boeren niet. En wat er nu gebeurt is eigenlijk dat iedereen hetzelfde doet. Hè? Dus iedereen zegt, er is geen ruimte om te onderhandelen. Dus je ziet dat eenmaal ingezet niet meer ophoudt. Dus ook deze organisaties die gaan ook gewoon mee in dat frame van er is geen onderhandelingsruimte meer, dus bij ons ook niet. Ja. Dus ik denk dat als dat in het begin anders was geweest, hè, dus ook wat Wendemoed zei, dat je misschien wel de indruk wekt of het signaal geeft, je kan in het midden uitkomen, dat heel veel had geschild. Maar omdat die piketpalen allemaal geslagen waren, worden er nog meer geslagen, zeg maar. Ja, het is wat onderbelicht is, dat die ruimte zit natuurlijk in het geld. Nu wordt er heel erg gesproken over de doelen die anders zouden moeten. Maar er is bij de start van dit kabinet een stikstoffonds gemaakt met ontzettend veel geld. En dat vind ik als journalist wel eens raar. Van wanneer wordt daarover gesproken? Dat is natuurlijk ook deels voor uitkoop van boeren. Maar daar gaat het eigenlijk niet meer over. Terwijl dat is wel het smeermiddel. Uiteindelijk, denk ik, als ze eruit gaan komen. Om tot een oplossing te komen waarbij die doelen in mijn ogen overeind moeten blijven. Ja, wat is nu eigenlijk de uitdaging voor de verschillende media in het verslaan of het volgen van deze onderhandelingen? Dat zijn het dus niet, maar deze gesprekken. Waar zou die journalistiek, die kritische journalistiek, vooral naar moeten kijken? En wat moeten ze boven water zien te vissen? Nou, ik denk dat dus ook voor de media, en dan kijk ik ook naar onszelf, is lastig om het niet te zien als een onderhandeling. He, omdat het in alle ogen zo gepresenteerd wordt. En zelfs, je gaat weer op de stoep staan. Net als het hele beeld is hetzelfde als bij iedere politieke onderhandelingen. Ik denk tegelijkertijd dat ik zie heel veel goede stukken ook over mogelijke oplossingen. Boeren die met veel investeren een andere route zijn, hebben genomen. Wat dat kan werken. Alleen de lastigste boodschap is dat het minder moet. Ja. Over de hele linie. Zeker. En dat is natuurlijk hartstikke lastig. Maar het is misschien ook wel handig, Amazante, om helder te hebben wat de status is van deze gesprekken. Nou ja, ik heb hier geen verstand van, hè? Dus over stikstof, et cetera. Maar natuurlijk volg ik net als iedere Nederlander, denk ik, het nieuws. En wat gewoon wel de gang van zaken is dat als twee partijen met elkaar in de clinch liggen, dan ga je met elkaar praten. Dan ga je proberen inzicht te krijgen in elkaars ideeën en dilemma's en problemen. Dus wat dat betreft zou je het inderdaad wel kunnen zien als een onderhandeling. Maar het staat wel een beetje gek tegenover het feit dat we weten, hè, dat de stikstofreductie gewoon ook wettelijk is opgelegd. Hè. Dat is gewoon iets wat moet gebeuren. Dus wat valt er nou te onderhandelen? Maar aan zich, op zich, met elkaar aan tafel, elkaar in de ogen aankijken. Ik kan alleen maar hopen, maar misschien is het ijdele hoop, dat daarmee ook een stukje frustratie, weet je, en die kilte en die woede, dat weggenomen kan worden. En dat iedereen, niet iedereen, met name de boze boeren en de georganiseerde boeren, weer enigszins tot kalmte en bedaren kunnen worden gebracht. Want het is natuurlijk wel een ingewikkelde situatie op dit moment. Het wordt zo op de spits gedreven met levensgevaarlijke situaties. Ik was in het buitenland en ik las de kranten en ik dacht, wat is er in hemelsnaam in mijn land, in Nederland, aan de hand? We waren de boerenacties op de snelweg? Ja, we waren toch het volk van nuchterheid en nou ja, sorry, maar zo dat ben ik. We hebben al een tijdje achter ons gelaten, volgens mij. Nee, maar zo, ik bedoel, dat is het beeld wat ik nog heb in mijn hoofd. Wij zijn nuchter en we zijn rustig. Ik herken heel weinig nog van wat ik dacht dat we ooit met elkaar als samenleving waren. Dus ik hoop dat die gesprekken, wat voor status het ook heeft, dat het iedereen een beetje weer wat rustiger maakt. Want voorlopig is er, zoals Johan Remkes zelf al concludeerde, heel veel wantrouwen wederzijds. Ja. Salman Rushdie, schrijver Salman Rushdie, werd afgelopen vrijdag aangevallen en ernstig verwond toen hij in de staat New York een lezing zou geven. Nota bene over de Verenigde Staten als toevluchtsoord voor bedreigde kunstenaars. En die aanval lijkt het gevolg van de fatwa die 33 jaar geleden werd uitgesproken over Rushdie. Als nieuwsmedium heb je dan wel even wat uit te leggen. Want wat is een fatwa en waarom werd die überhaupt uitgesproken toen over de schrijver? Wendemoed, je zag dat veel media koos, hè, voor zo'n soort van terugblik verhaal. Dat was de reflex eigenlijk bij veel media. Hoe hebben jullie dat aangepakt bij Trouw? Ja, we hadden dat ook. En dan heb je ook bij zo'n aanslag ook de eerste vraag van hoe is het slachtoffer aan toe? En gaat hij mogelijk overlijden? En dan heb je natuurlijk bij media, en bij ons lag niet een verhaal klaar. Hè, wat je soms hebt als iemand oud is en een carrière heeft gehad. Een necrologie. Juist omdat het zo lang geleden was. Dus je gaat in een soort stapsgewijs eerst nieuws wat direct gebeurt. Hoe is het? En de aanhouding van de daden. En vervolgens inderdaad de uitleg van de fatwa. Ja. En de volgende dag hebben we ook gedacht, we moeten misschien aan lezers die, het is 1988 verschenen en de jaren daarna vlamde dat heel erg op, uitleggen waarom is deze man met dat boek zo beroemd geworden en wat was ook zijn merites als schrijver. Dus toen hebben we ook zo'n stuk gemaakt over zijn literaire prestaties. Ja. Want jullie hebben een tweet geplaatst. Hè? Daar was even een beetje gedoe over trouwens. Ja. Salman Rushdie, die na een aanval gewond in het ziekenhuis ligt, zoekt in zijn boeken de grenzen van fantasie, spot en satire en overschrijdt ze. Dat bezorgde hem gevaarlijke vijanden. Onder andere jullie eigen columnist, Jamai Kiriachi, viel daar nogal over, omdat Rushdie volgens hem verantwoordelijk werd gemaakt voor andermans geweld. Ja, dan moet ik eerst even vooropstellen dat wij die tweet heel ongelukkig vonden ook. En daar hebben we ook excuus voor aangeboden, omdat in die tweet niet duidelijk was waar het stuk over ging, over literaire grenzen. Ja. Over die verleggen, dat baanbrekende van zijn werk. Creatief meer. Precies. Als je het over moet, tegen de stroom in durven gaan. Als je het stuk leest, dan gaat het echt over zijn literaire prestaties. Hm. En dus dat gebeurde in de avond, zaterdagavond. Ja. Ik zat zelf erbovenop in de zin van dat ze mij moesten bellen, omdat ik wat we noemen chef weekend was. Ja. Maar het was al heel laat dat hij op heeft begonnen. En die redacteur die de tweet plaatste, die heeft wel aan de bel getrokken bij zijn chef, maar pas in de volgende ochtend vroeg belandde dat. Mm-hmm. Ja, en dan moet je erkennen dat in die tweet een fout is gemaakt. Ja, is dat echt een heftige fout eigenlijk? Nou, ik vind persoonlijk heel teleurstellend dat dan op Twitter zo'n ophef is alleen over dit en bijna niemand het stuk heeft gelezen. Mm-hmm. En dat je zeg maar metaforen als dat iemand grensverleggend of baanbrekend literair werk schrijft in deze context dan zo opvat alsof een Nederlandse krant die aanslag zou goedkeuren, wat natuurlijk in mijn ogen van de pot gerukt is. Het geeft wel aan hoe gevoelig het dat zeker. Ook hoe groot de angst bij jullie is dat dit verkeerd wordt uitgelegd, toch? Nou, het werd verkeerd uitgelegd. Dus ja, daar maar hoe groot is die verkeerde uitleg? Ik bedoel, hoe breed wordt dat opgepikt? Ja, nou, het was wel zo dat ik, zeg maar, als je SEC die tweet bekeek, dat we dachten echt die literaire grenzen hadden erbij gemoeten. Want grenzen overschrijden is in de volksmond gewoon iets anders. Grensoverschrijdend gedrag vinden we ook iets negatiefs. En je zag ook dat daarna, zeg maar, dus Twitterstorm in wat ging liggen. Mm-hmm. Maar los daarvan, dat stuk zelf, een ander iets wat je dan als media mee van doen heeft, dat gelukkig in de loop van zaterdag ook berichten kwamen van hij is weer aanspreekbaar. Ja. En gisteren van hij is van de beademing af. Het is wel serieuze gevolgen voor hem. Hij heeft mogelijk verlies van zicht, hij blind aan één oog. Ja. Of oog verloren. Leverbeschadiging. Ja, dus, maar dat je ook moet kijken, wat berichten we dan zonder dat het op zo'n necrologie lijkt. Mm-hmm. Dus dan ga je ook eigenlijk in omvang weer terug. Dus toen hebben we nog weer versies gemaakt van die. En eigenlijk gewoon alleen de vraag nog laten staan, waarom was hij zo beroemd ook voor jongere lezers inzichtelijk te maken. Ja. Mireille, die gevoeligheid, herken je die of niet? Je moet heel zorgvuldig zijn. Ja, je moet heel zorgvuldig zijn. Weet je waar mensen werken? Zijn bij dit soort dingen, gaan ook wel eens dingen mis. Of net niet handig opgeschreven. En ik denk heel goed wat jullie hebben gedaan. Dat je dan zegt, dit hadden we even anders op moeten schrijven. En daarmee is het dan denk ik ook gewoon klaar. Ja. En de storm is gaan liggen. Ja, en benadruk nog een keer dat stuk Stormtje. Absoluut niet. Dat stuk was gewoon een mooie recensie van een oeuvre. Ja. Ik ga tot slot met jullie naar de zomertips. Wij vragen onze gasten namelijk deze zomer om zogeheten adviezen te geven. Wat moeten we lezen, doen, horen of bekijken? Mireille, je hebt een doetip voor ons. Ja, ik dacht, ik doe eens geen boek, ik doe eens even een uitje. Ja, Lekker weg in eigen land. Naar Fabriek Lumière, dat zit bij de Westgasfabriek in Amsterdam. Ja. Daar worden moderne kunstenaars een soort van op een podium geëerd met een hele grote lichtshow. Dus je loopt in die schilderijen, in dit geval van Gustav Klimt. En dat is echt prachtig. En ik dacht, wauw, dat we dit in Nederland hebben. Want je hebt het ook in New York, in Parijs, in Dubai. Ja. En dus ook in Amsterdam. En echt de moeite waard. Oké, Lumière op het Westergasfabriekterrein. Ja, Fabriek Lumière. Wendermoed, jij wil een boek tippen. Ja, ik heb toch ook veel gelezen deze zomer. En ben nu bezig in Peters Keizerin. En dat gaat over Catharina de Grote. Maar het is geschreven vanuit haarzelf. En het bijzondere is dat het door een Litouwse schrijfster en journalist is gemaakt. Het is een bestseller in Litouwen. Ze heet Christina Sabelios Kote Parnama Litouws. Ik kan het zo uitspreken. Het mooie vind ik dat, wat ik ook niet goed op mijn Netflix had, dat is een vrouw die dus van lagere Litouwse adel was, maar door de oorlogen in die tijd wees geworden bij een Duitse familie. Vervolgens overvielen de Russen die stad en werd zij tot slaaf gemaakt, of eigenlijk seksslaaf, bij eerst een beroemde generaal. En toen viel het oog van de vriend van de tsaar op haar. En uiteindelijk Peter de Grote wordt zijn maîtresse en dan keizerin. Ja. En het mooie is, los van dat dat een prachtig soort liefdesverhaal is met heel veel drama, komt daar ook die Oost-West tegenstelling. Hè? Want Peter was de eerste tsaar die de deuren opengooide. Maar je ziet, het is een boek waar ook heel veel wreedheid en bloed en zo in voorkomt. Ja. En dan klinkt toch in je achterhoofd de huidige tijd met die nieuwe tsaar die ook wreed is en de deuren weer sluit. Voor, nieuwe tsaar, zeg je bewust. voor het Westen. Dus ja, ik vond dat echt een prachtig boek. Ja, nog één keer de titel? Peters Keizerin. Peters Keizerin, oké, dankjewel. Wendel Moet-Boersema, dankjewel. Mireille van Ark. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp. China heeft weer militaire oefeningen gedaan rondom Taiwan. Het land is woedend over het tweede Amerikaanse bezoek aan het eiland in nog geen twee weken tijd. Na toppoliticus Nancy Pelosi zijn nu 5 Amerikaanse congresleden in Taiwan. China noemt het politieke spelletjes. De vorige premier van Australië, Morrison, gaf zichzelf in het geheim ministeriële bevoegdheden. Dat hebben 2 journalisten onthuld. Zo was Morrison minister van Volksgezondheid, Financiën en Grondstoffen. En daardoor kon hij besluiten nemen buiten ministers om. De huidige premier Albanese spreekt er schande van. En bij een autobedrijf in Nuland in Brabant zijn meerdere auto's uitgebrand. Ook de gevel van het gebouw is beschadigd. Het bedrijf verkoopt grote Amerikaanse pick-up trucks. En op 1 zo'n auto op het terrein was het logo van milieugroep Extinction Rebellion opgespoten. Iran zegt dat Salman Rushdie de aanval op hem aan zichzelf te danken heeft. De Brits-Indiaanse schrijver werd vrijdag neergestoken bij een lezing in Amerika. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Rushdie de islam beledigd met zijn boek uit 1988, De Duivelsverzen. Dankjewel, Kirsten. Wijnand Zwaan en de verkeersinformatie. Ja, in het zuiden van het land zijn wat problemen rond Eindhoven. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is helemaal dicht tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenauto. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelbaan. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Wat heeft Amma Asante geleerd in de ruim 3 jaar dat ze voorzitter was van de Landelijke Cliëntenraad? En na 11, welke rol spelen landen in Centraal-Azië als Kirgizië en Tajikistan op het geopolitieke toneel? We bespreken het zometeen met journalist en fotograaf Thijs Broekamp. En we spelen tegen 11:30 uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: welke controversiële televisieserie bestond dit weekend 25 jaar? Oh my god, they killed Kenny! You bastard! Dat was kort. Weet je het, Amma? Nee. Nou, zou je het weten, maar je mag het niet zeggen. We horen het antwoord tegen 11:30. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, wij vragen onze spraakmaker van dienst deze zomer om een plaat naar eigen goeddunken of naar eigen met veel liefde te presenteren. Amma Asante, vandaag mag jij kiezen welke muziek we gaan laten horen. We gaan terug naar 1971. Ja, nou, Proud Mary. Ja. Van Tina Turner en Ike. Een cover, hè? Ja. Door Ike en Tina Turner. Ja. Proud Mary is toch van Jimi Hendrix? Oh, zover gaat mijn muzikale kennis niet. Ja. Maar het is een nummer waar ik heel veel energie van krijg. Ja. En ik vind Tina Turner natuurlijk helemaal te gek. Ja. Ongelooflijke goede zangeres die ons heel veel moois heeft nagelaten aan muziek en aan kunst. Ja. En ja, een inspirerende vrouw, mens ook. Ja, ja. Ja. Ze leeft nog wel, toch? Ja, ja, ze leeft nog wel. Alleen we horen en zien niks. Maar dat snap ik ook wel. Ze zal op hoge leeftijd zijn. Maar nu. Proud Mary is echt een nummer waarvan ik denk, yes, we gaan ervoor. Oké, komt ie aan. Dus, ja. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way that things keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Say we're rolling. Rolling. Rolling. Rolling. Rolling on a river. Rolling on the river. Proud Mary van Ike en Tina Turner. En dat was natuurlijk helemaal niet van Jimi Hendrix, het origineel. Het was van Creedence Clearwater Revival. Nieuws via de NOS nu. Tijdens zijn ambtstermijn heeft de voormalige Australische premier Morrison zich in het geheim ook minister gemaakt van allerlei andere ministeries. De huidige premier Albanese wil uitzoeken wat zijn voorganger precies heeft gedaan. NOS-correspondent Meike Weijers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als premier ook nog eens in het geheim 3 ministersposten bezitten. Wat is er precies gebeurd? Ja, het is een opmerkelijk verhaal, maar Scott Morrison die heeft zich laten aanstellen als minister van Financiën, minister van Volksgezondheid en minister van Grondstoffen, terwijl er gewoon ministers op die posten zaten. De minister van Volksgezondheid die wist daarvan en stemde er ook mee in. Dat gebeurde namelijk tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Maar die andere ministers die wisten niet dat ze de verantwoordelijkheid ook met de premier deelden. De leider van de coalitiepartij die in de regering zat met de partij van Morrison, die wist ook van niets. En de minister van Grondstoffen die kwam er pas achter nadat er een groot gasboringsproject in de buurt van Sydney werd afgewezen door premier Morrison, die optrad als verantwoordelijke minister van Grondstoffen, terwijl die minister die erover ging het project zelf had willen goedkeuren. Ja, ik kan me voorstellen dat dit de Australische wenkbrauwen flink doet fronsen. En dan druk ik het nog mild uit. Hoe kon hij dit zomaar doen? Is het überhaupt legaal? Hoe zit dat? Ja, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Vandaag heeft de gouverneur-generaal, dat is de plaatsvervanger van de koningin hier, die ministers moet aanstellen, die is naar buiten gekomen en heeft gezegd dat hij dat inderdaad heeft gedaan. En dat dat ook strookt met de grondwet. Maar juristen die stellen wel vraagtekens bij de legaliteit hiervan. Want goed, aan de ene kant is het niet vreemd dat ministers soms de taken van een andere minister overnemen of waarnemen. Kijk, ministers worden wel eens ziek of gaan op vakantie. Er was een noodsituatie, zoals de coronapandemie. Dus dan is het mogelijk dat een ander die taken waarneemt. Maar meestal is dat natuurlijk tijdelijk en wordt het openbaar gemaakt, zodat iedereen daar ook van op de hoogte is. Dat is nu niet gebeurd. Het is vooral een hele rare gang van zaken waar juristen zich nog over buigen. En vooral het feit dat het in het geheim is gebeurd, waardoor ook de Australische bevolking van niets wist. Nou ja, daar worden zeker vraagtekens bij gesteld. Ja, en vraagtekens die ook worden daarbij gezet door de huidige premier Albanese, hè? Want die gaat de gang van zaken onder de loep nemen. Klopt, ja. Hij heeft vandaag gezegd dat het een soort schaduwregering is. Dat Morrison op de achtergrond nog meer macht naar zich toe heeft getrokken. En dat dat totaal onacceptabel is. Hij wil dat dus juridisch onderzoeken. En van ja, Morrison zelf hebben we overigens nog niets gehoord. Mm-hmm. We weten dus nog niet wat zijn uitleg is. Hij heeft alleen gezegd dat hij zich sinds hij geen premier meer is niet bezighoudt met dagelijkse politiek. Dus dit wordt nog wel een interessante ontwikkeling de komende dagen. Ja, goed. En we gaan het volgen. En jij volg ons, NOS-correspondent Meike Weijers. Dank je wel. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met aan tafel nog natuurlijk altijd onze spraakmaker Alma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. En ook inmiddels aangeschoven journalist en fotograaf Thijs Broekamp. Welkom Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Net terug van een lange reis door Centraal-Azië. Dat bracht je onder andere in Kirgizië en Tajikistan. Klopt. En over die landen gaan we zo uitgebreid praten. Ben je eigenlijk een beetje van die landen gaan houden? Of is het eigenlijk vooral interessant materiaal? Ik ben totaal verliefd geworden op die landen. Het zijn mijn lievelingslanden. Ja. En waar zit hem dat in, die liefde? Ik denk dat het vooral aan de mensen zit. Echt hele hartverwarmende ontmoetingen die ik heb gehad. Vriendschappen gesloten. Ja. Ik denk daardoor. Ja, goed. De foto's en de verhalen horen we zo meteen na 11 uur. Want het is interessant. Het zijn landen die precies inzitten natuurlijk tussen Rusland en China. En wat daar te merken is van alle Russische en Chinese spanningen. Dat gaan we ook met jou zo bespreken. Eerst nu aandacht voor de Landelijke Cliëntenraad. Onze spraakmaker Alma Asante vertrekt daar binnenkort na ruim 3 jaar als voorzitter. En dus is dat altijd een mooie gelegenheid om te gaan terugblikken en ook vooruit te kijken natuurlijk. Jullie vertegenwoordigen mensen die een uitkering, pensioen of financiële ondersteuning krijgen van de overheid. Doel van de Landelijke Cliëntenraad is het versterken van de positie van die individuele cliënten. Nou, laten we even beginnen met de actualiteit. Want we zeiden dat ook al in Stand.nl. Voor de mensen breken er zwaardere tijden aan. Inflatie, prijsstijgingen, de energierekening. Nou, we kennen het verhaal. Het kabinet heeft al een aantal maatregelen genomen, waaronder €1.300 compensatie voor de laagste inkomens. De btw op energie is verlaagd van 21% naar 9%. De accijns op benzine en diesels is omlaag. Is dat voldoende voor de groep waar u zich hard voor maakt? Nee, het is niet voldoende. Niet voor de groep waar de Landelijke Cliëntenraad voor opkomt. En het blijkt inmiddels ook niet voldoende voor de middeninkomens. En op termijn, heb ik zelfs begrepen, gaan de hogere inkomens gaan het ook merken. Het is niet voldoende. Het is te incidenteel, tijdelijk. En het vraagt echt om structurele oplossingen. Ja, goed. Maar we hebben ook gehoord, dit jaar gaat er niks meer bij komen. Sowieso niet. Van het kabinet. We horen zoveel. Ja, we horen zoveel, maar als het zo is, is het zo. Dat weet ik niet. Ik denk dat het kabinet ook nog een parlement heeft waarnaar geluisterd moet worden. Mm-hmm. En die is op reces, dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, precies. U moet het toch maar even zien. Want jullie vertegenwoordigen een enorme groep mensen. Meer dan 6 miljoen, 6,7 miljoen zelfs. Ja. Dat staat op jullie site. Dat is heel wat meer dan bijvoorbeeld de vakbonden. Hoe groot is jullie invloed eigenlijk? Oh, oké. Ik moet erbij zeggen dat de vakbonden, CNV en ook FNV en PCB... we hebben 3 vakbonden in ons midden. En die maken ook onderdeel uit van de raad. Mm-hmm. Het is altijd een beetje ingewikkeld om van jezelf te zeggen dat je veel invloed hebt. Hè? Ja, maar je hebt toch een aardig beeld gekeken de afgelopen 3 jaar. Wat kun je wel voor elkaar krijgen en wat niet? Ja, nou, wat ik wel heb gemerkt in de tijd dat ik er zit, sinds 2019... is dat de Landelijke Cliëntenraad veel vaker aan tafel wordt gevraagd als expert. Wanneer het gaat om hoe krijgen we nou in beeld wat wetgeving en beleid en uitvoering daarvan met cliënten, met mensen doet. Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen we dat oplossen? Dus worden veel vaker aan tafel gevraagd als spanningpartner om mee te denken. En dat gebeurt vanaf de uitvoeringsorganisatie vanuit het ministerie, maar ook vanuit de Tweede Kamer. Ja. En wij vinden ook dat wij richting de Tweede Kamer ook een taak hebben, namelijk om ervoor te zorgen dat hun informatiepositie vergroot wordt, zodat ze een beter, duidelijker beeld hebben van de gevolgen eigenlijk van hun besluiten. Ja. Dus de Landelijke Cliëntenraad is in de afgelopen jaren een belangrijke partner geworden in Den Haag. En jullie geven gevraagd en ongevraagd advies. Ja, we geven gevraagd en ongevraagd. En wat ik heel erg leuk vind om te doen... is het bij elkaar brengen van zowel politici als experts... maar ook gewoon cliënten aan tafel. Mm-hmm. Hè, dat doen we middels een formule van uitzendingen... via de Pakhuis de Zwijger. Daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. En dan zitten ze aan tafel. En het mooie is dan dat je ziet dat ieder partij een beeld krijgt... van de leefwereld van de andere partij... En er ontstaat een dialoog. En heel soms ontstaan er dus ook aan tafel... oplossingen van actuele problemen van cliënten. Ze zouden jullie moeten inschakelen bij de boeren en de milieuorganisaties. Oké, nou, ik heb geen verstand van stikstof... dus daar valt dan nog wel heel wat te leren. Maar je krijgt wel mensen aan tafel die met elkaar in gesprek gaan. Ja. Over invloed gesproken, wat kunt u doen of bent u aan het doen... om de belangen van die mensen, die nu zo kwetsbaar zijn ook... en met alle vervelende ontwikkelingen die er aan de gang zijn... op de een of andere manier van de overheid afhankelijk zijn... straks dus... in de problemen gaan komen, om die te helpen? Om die weerbaar te maken over wat er nu gaat komen? Nou, wat wij vooral gezien hebben dat het belangrijk is... is dat er naast al die stapels en kilometers rapporten en brieven die er liggen... Ja. Het echte verhaal, dus van hoe ziet het leven uit van een uitkeringsgerechtigde... wat komt hij of zij tegen? Wat zijn de problemen? Wat zijn ook de oplossingen? We denken niet alleen in problemen, maar ook oplossingen. Want ook uitkeringsgerechtigden hebben ideeën over hoe het beter moet. Maar die verhalen over de rauwe werkelijkheid... die eigenlijk naar een hoger niveau tillen en een podium bieden. Ja. En dat werkt enorm. Wij zien dat daardoor ook beleidsmakers, maar ook uitvoerders... een veel beter beeld krijgen van... goh, wij nemen hier allerlei beslissingen... maar wij zien nu dus ook wat die beslissingen... direct voor mensen in hun dagelijks leven betekent. Mm-hmm. En dat is, denk ik wel, nou ja, het geheim van ons succes. Niet, maar wel de kern van ons succes. Dat is ook waar jullie hebben op ingezet de afgelopen jaren. Ja. Nou, bent u 3 jaar geleden aangesteld als voorzitter. Was het eigenlijk een droombaan van tevoren voor u? Want mijn droombaan was ooit om president van Ghana te worden. Oh. Dat gaat hem nu niet meer worden, dat zou ik ook niet willen. Nou, waarom niet? Nee, joh. Dat heb ik daar te zoeken, nee. Dus het was niet een droombaan. Het is eigenlijk iets wat voorbij kwam. En dat staat ook wel tekenend voor de dingen die ik in mijn leven heb gedaan in mijn loopbaan. Het was meer een kennis die zei van... goh, de Landelijke Cliëntenraad zoekt een nieuwe voorzitter. Is dat niks voor jou? Ja. En eerlijk gezegd, ik had nog nooit van de Landelijke Cliëntenraad gehoord. Maar ik vroeg aan haar, waarom zou dat iets voor mij moeten zijn? Toen zei ze, nou, jij bent zo bevlogen, je bent altijd bezig met belangen... en dat over armoede en schulden en... Ja. Ga maar eens een keertje kijken op hun site. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik heb me geïnformeerd, want toen dacht ik van, ja, verrek. Dat zou nog wel eens iets voor mij kunnen zijn. Dus ik schreef een brief, zoals een heleboel anderen. En een paar maanden later zat ik er. Zo is het gegaan. En stond in die brief ook dat u iets wilde doen aan het vele wantrouwen dat bij de overheid is? Dat u daar de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering van diezelfde overheid wat meer in wil steunen en dat ze wat stevig in hun schoenen staan? Ik denk het woord wantrouwen, dat is natuurlijk ook een woord... wat de afgelopen jaren is ontstaan. Ik weet niet meer, mijn sollicitatiebrief, ik weet niet of je een kopie hebt... maar ik weet niet meer of dat erin stond. Maar ik heb wel erin vermeld, dus wat ik heel erg belangrijk vind... is dat in zo'n ongelooflijk rijk land, en dat zijn we nog steeds... het eigenlijk niet te verteren is dat er zoveel armoede is... en zoveel mensen eigenlijk bezig zijn met te overleven... In plaats van leven. En dat ik daar via de Landelijke Cliëntenraad... door die mensen een stem te geven... daar een verandering in hoop te bewerkstelligen. Ja. Dat is wel wat er in mijn brief stond. Daarvoor was ik ook al wel bezig binnen het sociaal domein. Ik had heel veel onderzoek gedaan naar armoede... en schuldenproblematiek in relatie tot psychosociale gezondheid. Ja. Ja, en dat heeft mij enorm geraakt. Waardoor ik dacht van wauw, in dit land... Ja. In dit land dat mensen eigenlijk ziek worden door geldproblemen. Dat en dan kan kom toch je niet? Eigenlijk... al heel snel natuurlijk op de toeslagenaffaire... die heel erg tijdens uw periode ook liep. Hè? En die eigenlijk symbool is geworden voor alles wat er verkeerd kan gaan... in hoe een overheid en vooral een overheidsinstantie... met haar burgers omgaat. En dan heb je het over dat wantrouwen, daar begon ik erover. Ja. Het waren drukke jaren voor de Landelijke Cliëntenraad. In uw tijd als voorzitter ontvouwde zich dat allemaal. Wat was eigenlijk uw eerste reactie toen die affaire helemaal boven tafel kwam? Was dat verbazing of was het meer een soort van zie je nou wel... Nee, het was ongeloof. Ik dacht, hè? Dit? Hoezo? Maar in Nederland, en ik ben zelf ook gedupeerd, hè? Dus het was vooral ongeloof. En toen vervolgens, hoe heeft dit zo kunnen ontstaan? Hoe bent u zelf gedupeerd? Ik ben ook gedupeerd van de toeslagenaffaire. Ik heb 2 kleine... Dus ze zijn nu niet meer klein. Maar ik heb twee dochters en ik heb gebruik gemaakt van kinderopvang. Ja. En ik kreeg op een gegeven moment ook een brief. Toen dacht ik van, nou, dat is vast niet van mij bedoeld. Dus, maar ja, het was dus schrikken. En ook zeker toen ik het zelf persoonlijk aan de lijve ondervond. Ja. En vervolgens dus op zoek gaan naar de kern van het probleem. Hoe heeft het zover kunnen komen? En ook naar de oplossing. Wat kunnen we doen? Want dit wat er gebeurd is, mag nooit meer in Nederland gebeuren. Nee, dat was ook inderdaad de conclusie die we allemaal hebben getrokken. Ja. Als hele samenleving eigenlijk. Maar nou was het natuurlijk ook heel heftig. Mensen die vermorzeld zijn door de overheid. Ja. Want zo is het gegaan eigenlijk. Ja. Hè? Ik kan me voorstellen dat het op een bepaalde manier uw werk als landelijke cliëntraad ook heel duidelijk heeft gemaakt. Dus daar zit natuurlijk ergens ook een positieve kant aan dit verhaal. Ja. Nou, het is heel erg duidelijk geworden dat we te maken hebben met een overheid die handelt vanuit wantrouwen. Dat kwam allemaal aan de oppervlakte. Ja. Daar kon u mee aan de slag. Ja, klopt. Ik herinner mij nog, in de beginmaanden had ik heel veel gesprekken met uitvoeringsorganisaties, met beleidsmakers, met politici. En ik merkte als ik dan verhalen vertelde over armoede, dat ik eigenlijk met ongeloof werd aangekeken. En werd ook gelijk, hè, de mooie rijtjes waar Nederland altijd in de top 10 stond, die werden dan op tafel gelegd. En mevrouw Santen, waar heeft u het over? Prachtig land, iedereen kan werken. En als je werkt, hè, dan komt het vanzelf goed. Hmm. En dat is de gedachte geweest altijd. Dat was de gedachte. Nou ja, en toen kwam de toeslagenaffaire en alle andere verhalen eronder. En toen zag ik dat het kwartje op een gegeven moment viel. Men is zich wel enorm kapot geschrokken. Maar ook gewoon die masker is afgegaan. Hè? Nou, wij zijn toch een gidsland, we doen het fantastisch, we doen het geweldig. Die masker is gaandeweg toch afgevallen. En we kregen inderdaad veel meer ruimte om de verhalen van burgers, van cliënten te vertellen. Maar er kwam ook veel meer interesse en aandacht voor de oplossingen die wij hadden. Dus het werk werd daardoor drukker, maar wel veel bevredigender. Ja, het werd gewoon heel concreet. U had echt iets om vast te pakken. Politiek is ook zwaar door het stof gegaan natuurlijk. Het vorige kabinet Rutte 3 viel erover. Vertrouwen van de burger winnen, herwinnen. Dat staat hoog in het vaandel bij dit nieuwe kabinet ook. Ja. Dat is dus een kantelpunt geweest, wel degelijk, of niet? Want de vraag is natuurlijk, wordt er serieus werk van gemaakt nu? Kantelpunt vind ik een te groot woord. Er is bewustzijn. Er was schrik. Ja. En er is bewustzijn nu van het moet anders. Maar wat ik tot nu toe nog steeds zie, is dat het moet anders wordt vaak ingevuld met incidentele oplossingen. Hmm. Terwijl als je gaat kijken naar de analyse van de ontwikkelingen die we op dit moment zien, dat wantrouwen, dat komt ook voort uit eigenlijk decennia lange ontwikkelingen waarbij je ziet dat de overheid zijn verantwoordelijkheden wegprivatiseerde. Mm-hmm. Dat zie je in de zorg, dat zie je in het onderwijs, dat zie je, het heet tegenwoordig woningmarkt, dat is gewoon volkshuisvesting. Dus alles werd vermarkt. En wat gebeurt er dan? Je zet jezelf als overheid op een afstand van je eigen burgers. En die kunnen dus ook geen aanspraak meer maken op zaken waar ze gewoon recht op hebben. Dus daardoor verwijdert eigenlijk die overheid zichzelf van de burger door te vermarkten. Die overheid verwijdert zich van de burger, heeft alles van, maar komt op een afstand te staan. Ja. Heeft niet meer door wat mensen meemaken. Maakt nog een mooie rijtjes, statistieken. Maar het heeft weinig toch nog te maken met de realiteit. En nou was een van uw doelstellingen, ik wil de belevingswereld van de burgers op de beleidstafel krijgen. Ja. Is dat gelukt? Ik ben daar niet ontevreden over. Maak dat eens concreet dan. Hoe is dat gelukt? Nou, ik herinner nog volgens mij een van de eerste gesprekken die ik destijds had met politici en met staatssecretaris Van Ark ging over algemene nabestaande wetgeving. Ja. En wij hebben bij de LCR hebben wij een weduwe werken. En ik heb toen voor gezorgd of zij haar verhaal kon vertellen aan tafel. Mm-hmm. En zij heeft een organisatie. waarmee ze ook de verhalen van andere weduwen en weduwnaars optekent. En ook voorstellen doet voor lokaal beleid. En ik heb haar eigenlijk gewoon meegenomen naar het gesprek met de politici. Dat was toen met Pieter Omtzigt, geloof ik. Die had een initiatief wetsvoorstel gemaakt samen met iemand van de ChristenUnie. En ik heb haar eigenlijk in al die gesprekken heb ik haar en haar kennis meegenomen. En ik zag dat dat effect dat had. Ik bedoel, het is leuk als een voorzitter van een club langskomt. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk veel interessanter om het verhaal uit de eerste hand te moeten vernemen. En die manier van werken hebben we eigenlijk verstevigd en geïntensiveerd in de afgelopen jaren. En het werkt echt, want je ziet bijvoorbeeld dan als je naar Tweede Kamerdebatten kijkt, mm-hmm, dat al die verhalen van al die mensen die wij hebben opgetekend, hebben gepresenteerd, ze kwamen allemaal terug. Dat merkten we ook in de bespreking van de Wajong-discussie in de Eerste Kamer. Hadden we een digitaal ruimte geboden aan jong gehandicapten om hun verhaal te vertellen. Ja. En alle sprekers in de Eerste Kamer noemden wel een verhaal die ze van het platform Het Gaat Over Mij, hashtag Het Gaat Over Mij, hadden gehaald. Ja, dat is echt waar jullie hebben op ingezet, hè, als landelijk. Dat is toch die verhalen zichtbaar maken. Verhalen zichtbaar maken, ja. In plaats van de statistieken die mensen ook aan tafel bij de talkshow zien krijgen. Ja. Hoe kijkt u eigenlijk naar de PR-machine van de boeren, wat dat betreft? Als iemand zijn punt weet te maken, zijn zij het. Ja, ik heb wel eens enige jaloezie naar? Ja. En dan, jaloezie voelt ook een beetje gek, want ik ben absoluut even los van wat je inhoudelijk ervan vindt. Wat je ervan vindt, hè, precies. En ik weet ook niet of dat de manier is waarop je zin moet krijgen. Ja. Maar het werkt wel. Je krijgt aandacht. Mensen die in de uitkering zitten, die hebben geen trekker. En heel soms heb ik wel eens het gevoel gehad, ik wou dat ik ze allemaal een trekker kon geven. Want dan werd er in ieder geval naar ze geluisterd. Ja. Want als je problemen wil oplossen, dan begint het, wat ik ook net al zei in het begin, dat je elkaar in de ogen aankijkt, dat je met elkaar praat en dat je luistert naar elkaar. En het heeft ons zeker in het begin ontzettend veel moeite gekost, mm-hmm, om ervoor te zorgen dat er naar ons werd geluisterd. Ik herinner me nog 2 jaar geleden waren er demonstraties en iemand in de uitkering die stuurde mij een e-mail en die zei, ik had zo graag naar die demonstratie gewild, maar ik had geen geld voor een treinkaartje. Ja. Nou, dat heeft er zo ingehakt dat ik denk, je kan niet eens gebruik maken van eigenlijk je democratisch recht om voor je eigen belangen op te komen, omdat je geen geld hebt voor een treinkaartje. Dus ja, de wereld waarin ik me verkeer is soms best wel, ja, soms best wel hard. Ja. Ja. Ik hoor uw sociale bewogenheid, hè, en die kenmerkt ook uw hele carrière tot nu toe. Ja. Het voorzitterschap bij het Commissariaat voor de Media is wel even andere koffie, of niet? Want dat is wat u gaat doen vanaf 15 september. Ja, ik ga van een organisatie die belangen van een bepaalde groep burgers behartigt naar een organisatie die toezicht houdt op de mediawetgeving. En de mediawetgeving is voor alle Nederlanders. Ik blijf de publieke zaak dienen, want dat is wat mij kenmerkt. Alleen nu vanuit een andere rol, maar nog steeds vanuit die maatschappelijke bevlogenheid en het geloof in die mooie democratische rechtsorde die we hebben, waarin de media ook een hele belangrijke rol spelen. Goed, ik ben benieuwd en we gaan nu volgen, Amma Asante. Nu nog voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. En vanaf 15 september dus voorzitter van het Commissariaat voor de Media. Dank u wel. Graag gedaan. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Wat een moed van zo'n man. Dat je daar probeert een stokje voor te steken. In de podcastserie Wat Blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De belangrijkste mythe die we hebben omvergeworpen is zin in seks is spontaan. Wat hebben ze echt betekend? Zijn leven is niet betekenisloos geweest. Hij laat echt wat na. Wat kunnen we leren van hun levens en hoe leven ze voort? Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. En daarna eigenlijk ook nooit meer. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden?

Er is nu een wet van kracht waarin dat is vastgelegd. Schotland is het eerste land ter wereld met zo'n wet tegen menstruatiearmoede. Op scholen waren tampons en maandverband al gratis voor leerlingen. En nu zijn die producten in meer openbare gebouwen beschikbaar. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af met plaatselijk een stevige regen- of onweersbui. Het wordt zo'n 27 graden. Morgen vrijwel overal droog en ongeveer even warm als vandaag. Dankjewel, Kirsten. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou, de meeste plaatsen rijden het verkeer prima door. We zien wel wat uitzonderingen. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, langzaam rijden tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst over 9 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En bij Eindhoven is nog vertraging op de N2 van Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk, iets voorknopend Batadorp. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar het rijdt nog wel langzaam vanaf de afrit Waalre, 11 kilometer, en de vertraging is 20 minuten. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Kom ontdekken wie je echt bent. Kom leren zodat je jezelf kent. Omdat jij de toekomst bent. Kom naar de open dag van het Infinity College op zaterdag 20 augustus... en ontdek de ruimte die we onze leerlingen bieden met betaalbaar particulier onderwijs. Meld je nu aan op infinitycollege.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een mooie nieuwe keuken gekocht? Gutst het water werkelijk uit de keukenkastjes. En die keukenzaak maar doodleuk volhouden dat ze alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart, Spraakmakers. Het laatste half uur met aan tafel nog uiteraard onze spraakmaker Amma Asante. Met haar hadden we het voor 11 uur over haar vertrek als voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad en de uitdagingen die de raad de komende jaren misschien ook wel te wachten staat. En ook aan tafel zit nog steeds journalist en fotograaf Thijs Broekamp. Thijs, met jou gaan we het hebben over Centraal-Azië. Want door de oorlog in Oekraïne nemen de geopolitieke spanningen toe. Met Europa en de Verenigde Staten aan de ene kant en Rusland en China aan de andere kant. Maar Centraal-Azië, dat is een gebied dat we daarbij nog wel eens over het hoofd zien. Landen als Kirgizië en Tajikistan liggen tussen China en Rusland in. Nou, wat betekent dat voor hun rol op het geopolitieke toneel, die spanningen? Over die vraag gaan we het zo hebben. Maar eerst even over jouzelf, Thijs. Je bent net terug, hè, uit Kirgizië en Tajikistan. Ja. Een aantal jaren geleden heb jij je kantoorbaan opgegeven en besloot je om fotograaf af te reizen naar Centraal-Azië. Kom je met enige regelmaat sinds 2018. Ik moest zelf even de kaart erbij pakken en kijken waar Tajikistan en Kirgizië ook alweer lagen. Want er gaan dagen voorbij dat ik niet aan die landen denk. Waarom wil je ons met foto's die landen laten zien en verhalen? Omdat het eigenlijk, denk ik, een beetje de laatste onbekende plek is op de wereldkaart. Daar komt mijn fascinatie ook vandaan, want daar keek ik heel vaak op die kaart. En dat was de enige plek waar ik helemaal geen aannames of vooroordelen of wat voor beelden dan ook kon bedenken. En ik kwam erachter dat als fotograaf en journalist, ik hield niet zo van de plekken die al bekend waren, waar al heel veel verhalen verteld waren. Ik dacht, de interessante verhalen die liggen daar. En ik had ook dat ik tegen mensen zei van, ik ga daar naartoe. Zei iedereen van, wat is dat dan? Is dat een land of is het heel gevaarlijk? En toen dacht ik van, ja, waarom zijn dat dan de aannames? Ja. Laat ik gewoon eens kijken hoe het daar echt is. En dat had al mijn verwachtingen overtroffen eigenlijk. Gelijk verliefd geworden op die regio. Mm-hmm. Ja. Want wat wil je ons vertellen met die foto's die je maakt daar? Ten eerste wil ik dus een beeld laten zien. Echt gewoon heel erg basis van, dit is hoe deze regio eruit ziet. Want heel veel mensen hebben dus totaal geen idee dat het überhaupt landen zijn. Wat voor mensen daar wonen. Wat die mensen ook doen. En daarna komt een beetje meer het journalistieke werk. Ook het belang en de significantie van deze regio. Die steeds maar toeneemt de afgelopen tijd. Ja, want dat heeft te maken met de geopolitieke situatie toch? Zoals ik net al zei, Rusland en China enerzijds. En de Verenigde Staten en Europa aan de andere kant. Daar zitten ze eigenlijk een beetje tussenin geklemd. Ja, en eerst de afgelopen jaren was het eigenlijk vooral de invloed van China. Die steeds maar groter wordt door China is met een heel groot infrastructuurproject begonnen over de hele wereld. En eigenlijk Centraal-Azië is voor hun de sleutel daarin. Omdat het daarnaast ligt een essentiële doorvoerroute voor heel veel dingen is. Maar door die oorlog met Rusland is er best wel veel veranderd eigenlijk. En door corona ook is deze best wel een bewogen regio. Mm-hmm, ja. Amma Asante, bij mij schoten twee dingen door het hoofd. Toen ik hoorde Tajikistan en Kirgizië. En dat was voormalige Sovjetrepubliek en bergachtig gebied. Wat deed het bij jou, als je dat op het eerste gezicht hoort? Helemaal niks. Nee? Nee, er gaat echt helemaal geen lampje branden. Je bent niet de enige, hoor. Nee. Goed, laten we het even hebben over de cultuur. We gaan eens kijken of we een beetje kennis kunnen maken in een kort tijdsbestek. Want wat zijn het eigenlijk voor landen? Hè? Om te beginnen met Kirgizië. Wat voor cultuur heeft dat land? Leven mensen daar vooral als nomaden, toch? Kirgizië is echt een nomade land. Ja. Dat is wel veranderd. Je hebt daar ook gewoon een grote moderne hoofdsteden. Waar mensen eigenlijk niks meer met nomade leven doen. Dat komt ook omdat het 70 jaar lang volledig onderdrukt is tijdens de Sovjet-Unie. Ze moesten hun vee opgeven, ze moesten in de collectieve boerderijen werken. Dus heel veel van die cultuur is toen ook wel verloren gegaan. Maar de afgelopen jaren zie je dat ze dat aan het herontdekken zijn op cultuurfestivals. En dan komen ook Kirgiziërs uit de stad, die komen daar naartoe kijken hoe hun, eigenlijk hoe hun voorouders leefden vroeger. Maar je hebt nu nog steeds wel heel veel nomaden. Ik ben ook best wel vaak, dan slaap je daar bij hun in yurts. Dus ze hebben dat ook als een soort bijverdiensten. Het toerisme, dat mensen dus in hun yurts slapen terwijl zij daar toch al zitten met hun vee. En verder is dat een Turkse cultuur qua taal. Ja. Maar iedereen spreekt er ook nog steeds Russisch. Wat je in eigenlijk elk van die landen ziet. Vooral in de hoofdstad Bishkek wordt bijna alleen maar Russisch gesproken. Mm-hmm. Heel erg verwoven nog met Rusland. Mm. En als je dan naar Tajikistan kijkt, dat is dan weer Persisch. Dus eigenlijk een heel ander land. En vaak kijken mensen naar Centraal-Azië alsof het allemaal een beetje op één hoop kan gooien. Dat zijn de stans, alle landen die op stan eindigen. Maar ze hebben allemaal hun eigen cultuur, hun eigen geschiedenis. En het zijn wel echt verschillende landen. Ja, je zei, ik ben verliefd geworden op het land. Hè? Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om contact te maken met mensen daar? In Kirgizië? Afgezien van het taalprobleem, dat bijna niemand Engels spreekt, is dat echt heel makkelijk. Het is heel sociaal volk, heel warm, heel verwelkomend. En hun gastvrijheid die ontstijgt eigenlijk alle achtergrond, cultuur, afkomst, religie, taal zelfs. Dat maakt allemaal niet uit. Iedereen is daar gewoon welkom. En vooral vreemdelingen, dat zit ook heel erg in een soort van bloed of code ingebouwd in nomaden. Als een vreemdeling langskomt, dan moet je die onderdak bieden. Ja, maar ze zijn ook oprecht heel nieuwsgierig naar ons en naar de rest van de wereld. Ja. Je bent ook bij een nomadensportevenement geweest, toch? Ja. Ja. Ja, dat was dus de eerste keer dat ik daar was. Dat was het evenement om die nomade cultuur met je nieuw leven in te blazen. En ben je nu weer terug geweest, toen je nu weer daar was? Nou, nu was het evenement niet vanwege corona. Maar ik ben wel bij die mensen die ik daar heb ontmoet, daar ben ik terug geweest. Ja. En ik spreek dus heel weinig Russisch, daar ben ik nu mee bezig. En zij spreken heel weinig Engels. En toch lukt dat op de een of andere manier. Moet ik zeggen, dat komt wel omdat er heel vaak heel veel wodka bij gedronken wordt en dan kan je opeens met elkaar communiceren. Nee, dat gaat steeds beter. Dan spreek ik opeens Russisch en zij opeens Engels. Ah, ja, dat werkt heel goed, ja. Ja. Hebben ze dat van de Russen overgenomen, die wodka? Is dat een erfenis die is blijven hangen? Ja, komt uit de Sovjet-Unie. Ja, ja precies, ja. Oké, wat leuk. En Tajikistan ben je natuurlijk ook geweest. Leg even uit, hoor. Wat is het verschil in essentie in de cultuur tussen Tajikistan en Kirgizië? Nou ja, wat ik zei, Tadjikken zijn dus Perzen. En hun cultuur delen zij eigenlijk met Afghanistan en Iran. Heel veel overeenkomsten in bijvoorbeeld dichters en schrijvers en muziek. Dat is daar allemaal heel belangrijk. En dat is heel erg veel gelijkenis met Iran en Afghanistan. Ook een heel bergachtig land. Iets van 98% of zo bestaat uit de bergen. Het is daarmee ook het armste land van Centraal-Azië. En daar zitten volgens mij nu de langst zittende president of dictator eigenlijk. Ja. Die zitten al sinds 94. En dat is wel een heel lastig land voor de lokale bevolking in ieder geval. En kun je beschrijven wat armoede daar betekent? Ze hebben gewoon heel weinig spullen, denk ik. En ook huizen qua in de hoofdstad. Is het allemaal wel, ziet het er oké uit, maar daar gaat heel veel achter schuil. Want de president heeft allemaal hele glimmende gebouwen opgetuigd. Maar daarachter gaat heel veel, het staat heel vaak leeg. En mensen hebben het daar heel moeilijk. Het is vooral werkloosheid eigenlijk. Heel veel mensen die werken in Rusland. Omdat er gewoon geen werk is. Ja. Het zijn niet voorbeelden van of toonbeeld van open democratieën. Nee. Jij zei zelf al, mensen vragen je, waar ga je naartoe? Is het wel veilig daar? Is het veilig daar voor jou als journalist? Ja. Voor mij is het zeker veilig. Er gebeurt weinig. Soms heb je kleine conflicten, dat vaak op de grensgebieden. Daar is vaak gedoe. Ja. En ja, voor de lokale bevolking is het gewoon vaak heel zwaar. Maar als buitenlander is het, er gebeurt eigenlijk nooit iets met mij. Nee. Mag je gang gaan? Ja. In wezen. Ja. En hoe beweeg je door die landen? Is dat per trein of per? Hoe moet ik me dat voorstellen? Als ik rondreis, dan het liefst huur ik dan zelf een auto en ga ik rondrijden. Omdat ik wil niet met een chauffeur, omdat ik gewoon een beetje in gekke situaties terecht wil komen. En dat gebeurt ook altijd, want die auto gaat stuk of je staat zonder benzine. En dan moet je in dorpjes weer gaan vragen. En dan kom je in hele leuke situaties terecht. En de afgelopen keer was ik ook meer vanuit één appartement in de hoofdstad. En vanuit daar ging ik dan rondreizen. Ja. Noem eens zo'n gekke situatie waarin je terecht kwam. Nou, dat we reden in een Lada Niva, echt zo'n Sovjet-auto. En op een gegeven moment, Google Maps werkt daar niet zo goed. Als je die volgt, dan kom je dus over weggetjes wat gewoon eigenlijk een opgedroogde rivierbedding is en helemaal geen weg meer. Oh. Dus we zaten helemaal in de bergen en de benzine was op en er kwam rook uit de motor. En toen moesten we dus in hele afgelegen dorpjes waar ze echt nog nooit een westerling hadden gezien. Ja. Ging ik heel hard schreeuwen, benzine, met een vraagteken. Wat zei je? Hallo, ik ben Thijs Broekamp. Ja, ik kon toen nog heel weinig in het Russisch, dus dat werkte niet. Maar ik riep benzine en zij riepen terug chai, dat betekent thee. Ja. Ik wilde maar benzine kopen en zij wilde me maar binnenvragen om thee te drinken. Dus uiteindelijk thee drinken en eten en vragen ze, blijf je slapen? Zeg, nou, we moeten nu wel echt benzine hebben en verder rijden. En dat soort dingen komen terecht. Ja. En dat levert natuurlijk hele mooie foto's ook op, toch? Ja, zeker. Ja. Waar let je, wat kenmerkt jouw foto's? Als je daar iets, algemeens over zou moeten zeggen, wat typerend is voor jouw foto's? Een stijl waar ik heel erg van hou is, in het Engels noemen ze dat environmental portraits. Dus dat je eigenlijk een portret van een persoon hebt, maar wel in zijn omgeving. Dus niet heel ingezoomd, maar dat je ook echt kan zien waar diegene leeft. En ik hou zelf heel erg van mooi licht opzoeken. Dus vaak 's ochtends of 's avonds. Maar ook, je hebt daar veel vaker mooi licht in bij mensen thuis. Daarbinnen heb je heel natuurlijk licht. En dat zoek ik altijd een beetje samen eigenlijk. Nou zijn er het afgelopen jaar meerdere momenten van protest geweest in Kirgizië. Waar gaan die vooral over? In Kirgizië is het, dat is het land van de revolutie. Dat is het enige land waar mensen daadwerkelijk de straat op gaan en presidenten afzetten. Dat is 3 keer gebeurd. Ja. De laatste keer was 2 jaar geleden. Ze hebben dus een nieuwe overheid. De protesten daarna gaat. Dat is het enige land waar je dat soort dingen echt een beetje kan doen. Waar ook wat meer vrijheid is. In Centraal-Azië bedoel je? Ja, in Centraal-Azië. Ja. Dus dat ging over vrouwenrechten. En in de andere landen ging het echt tegen de overheid. En dat is heel erg bloederig uitgelopen eigenlijk, zoals dat altijd gaat. Maar die protesten zijn een beetje ongekend. Dat was voorheen, dat deed je gewoon echt niet. Maar de laatste jaren, er gebeurt wel echt iets in die dictaturen, dat mensen dat doen. Dus er broeit iets van ontwikkeling of progressie. Ook in Tadjikistan? Ja, of wel een andere manier. Ja, een andere manier. In Tadjikistan heb je dus, je hebt eigenlijk een andere etniciteit daar leven in de bergen. En die wordt zwaar onderdrukt door de overheid. En dat is, dit jaar gingen ze daar tegen protesteren. En dat is helemaal uit de hand gelopen. De overheid is daar naar die bergen gegaan, heeft het leger naartoe gestuurd, mensen neergeschoten, mensen uit huis gehaald en echt klopjacht begonnen. En nou ja, die mensen kunnen daar niks tegen beginnen, want het leger tegenover ja, gewoon de mensen die daar wonen. Dus nou, dat is een hele lastige situatie. Ja. Thijs, wat, twee vragen, mag dat? Je vertelde dus dat het een omgeving is wat eigenlijk niet zo goed bekend is. Ze zijn ook niet zo goed bekend met het buitenland. Dan word je daar makkelijk ontvangen. Maar hoe staan mensen tegenover het feit dat jij dan foto's... van hoe gaat dat in zijn werk? Gaat dat makkelijk? Vinden ze dat leuk? Wat vinden ze ervan? Dat gaat zo makkelijk. Iedereen vindt dat fantastisch eigenlijk. En heel vaak, ik vraag het altijd hoor, maar... heel vaak zeggen andere Kyrgyziërs, vrienden van mij dan... die zeggen van, hey, waarom vraag je het überhaupt? Je mag gewoon hier foto's maken en zo. Oh, en, wow. Ja, dat gaat heel makkelijk. Maar ik vraag het wel altijd. Ja. Ja. En wat wil je met je foto's aan de wereld vertellen? Eigenlijk om dus iets verder te kijken dan onze eigen grenzen die wij hebben... en dat we ons bezighouden met wat er in Nederland en in Europa gebeurt. En dat is een beetje lastig vertellen met een foto. Misschien daarom schrijf ik er ook bij, maar... Mm-hmm. Dat we dus op heel veel plekken gewoon met dezelfde dingen bezig zijn. En dat we over hele culturen die misschien qua afstand heel ver van elkaar zijn... dat het eigenlijk toch wel meevalt hoe moeilijk het is om met elkaar te connecten. Ja, okay, allemaal mensen. Thijs, Kyrgyzije en Tajikistan zitten op een lastige geopolitieke plek... namelijk tussen China en Rusland in. Wat merk je in die twee landen van de oorlog in Oekraïne? In de hoofdstad van Kyrgyzije in Bishkek wonen heel veel Russen nu. Die zijn gevlucht. Dus je merkt, huurprijzen gaan dan ook omhoog... omdat daar heel veel mensen wonen. Daarnaast merken ze heel veel van de sancties, westerse sancties eigenlijk. Hele hoge inflatie. Zij kunnen niet meer naar Europa exporteren. En zij kunnen niet meer importeren vanuit Rusland. En Kyrgyzije haalt iets van 90% van zijn graan uit Rusland. En dat kunnen ze niet meer importeren nu. Nee. Dus voedsel is heel hard gestegen afgelopen jaar. En voor een land dat moest herstellen van corona... waar het dus eigenlijk al helemaal geen middelen voor heeft. En dan komt dit er ook nog eens bovenop. Ja. Dat is voor hun gewoon heel moeilijk. Heel veel mensen hebben gewoon het geld niet meer. En wat heel belangrijk is dat in Kyrgyzije en Tajikistan... heel veel mensen werken in Rusland, want er is geen werk. Mm-hmm. En die gaan allemaal terug. Want in Rusland stort de economie ook in elkaar. Of ze zijn bang om in het leger gerekruteerd te worden. Ja. En dat is iets van 30-40% van het bruto nationaal product... komt van die arbeidsmigranten. Ja. En die, ja, dat valt nu weg. En dat is een heel groot probleem. Ja, het zijn voormalige Sovjet-republieken. Hoe is de relatie met China tot slot? De relatie met China is... Aan de andere kant eigenlijk, want ze zitten ingeklemd. Kijk, China die geeft heel veel leningen uit om infrastructuur te ontwikkelen. En die landen die nemen dat gretig aan, want zelf kunnen ze dat niet. Ja. Maar de mensen, de bevolking is een beetje bang... dat China zo steeds meer in die landen inkomt... en zijn invloed op politiek niveau begint uit te breiden. Dus het sentiment tegen China is bij de bevolking best wel negatief eigenlijk. Ja. Maar de overheden werken daar wel heel veel mee samen... omdat het gewoon ontwikkeling voor hun land is. En er is ook geen... alternatief. Weet je, als zij niet met China of Rusland samenwerken, dan wordt er gewoon heel weinig ontwikkeld in dat land. Ja, goed. Ik denk dat het heel goed is dat jij daar regelmatig verkeert in die landen, om ons ook een beetje bij te praten en onze blik daarop te openen eigenlijk als het ware. Wanneer ga je weer? Als het goed is, begin volgend jaar. En dan wil ik voor een langere tijd, voor een half jaar ongeveer, daarheen. Oké, okay. Nou, dan stel ik voor dat je ons weer even kon vertellen hoe het daar was en hoe het zich daar verder ontwikkelt. Ja, over China gesproken. Het Chinese leger zegt dat het opnieuw militaire oefeningen heeft uitgevoerd rondom Taiwan. In reactie op het nieuwe bezoek van een delegatie uit de Verenigde Staten. En daarom contact met NOS-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, China is dus weer niet blij met dat bezoek. Nee, dat klopt. Ze zijn er denk ik wel een beetje door overvallen. Want ze hadden in eerste instantie niet heel veel reactie klaar. Dus het is anders dan het vorige bezoek van Pelosi... wat van tevoren gelekt was en waar China zich dus heel goed op kon voorbereiden... met militaire oefeningen. Dit komt veel onverwachter, maar ze zijn er zeker niet blij mee. Nee. Ze vinden dat het opnieuw is een soort... opstoken van Taiwan, van separatisten, daar steunen van separatisten tegen China. Ja. Wat voor militaire oefeningen doet China daar nu precies? Nou, ze zijn daar niet heel erg helder over, maar ze zeggen het gaat om oefeningen, dat heeft het leger gezegd, oefeningen van meerdere legeronderdelen samen, die bedoeld zijn om te voorkomen dat anderen zich kunnen inmengen in Chinese zaken. Ja. Maar wat ze helemaal precies concreet doen is niet zo duidelijk. Ze zijn daar wel sterk militair aanwezig, sowieso al. Ja, goed, dat is dus een beetje vaag. De vraag is natuurlijk wel, blijft het hierbij? Blijft het bij oefeningen? Nou, de reactie tot nu toe van China is milder geweest dan voorheen. Ik denk sowieso niet dat die oefeningen snel zullen leiden tot een oorlog of een inval. Het is op dit moment nog vooral echt dreigen. Het is China wil laten zien van dit soort bezoeken van parlementsleden keuren wij af. En de VS wil juist laten zien van wij gaan daar gewoon mee door, want we hebben het recht om dat te doen. En we willen Taiwan ook op deze manier blijven steunen. Goed, we gaan het in de gaten houden. En jij voor ons NOS-correspondent Garry van Pinksteren, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen heel deze maandag. En dat gaan we beleven met Klaas Cuperes uit Vries. Goedemorgen en welkom. U bent sinds een half jaar gepensioneerd. U heeft 40 jaar gewerkt bij de openbare bibliotheek, vooral in Groningen. En noemt u zelf generalist. Nou, dat is altijd handig, toch, als je een nieuwsquiz gaat spelen? Wel, maar niet voor het laatste nieuws altijd. Maar goed, dat zullen we zien. Ja, precies. Nou, we zullen het zien. We gaan meteen aan de slag dan. Komt-ie aan. Een jaar nadat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan wachten nog honderden Afghanen op hun evacuatie naar Nederland. Er zijn mensen die voor de Nederlandse overheid werkten als bijvoorbeeld tolk of beveiliger. Ze leven nu in Afghanistan of een buurland in vaak gevaarlijke omstandigheden. Belangenbehartigers en advocaten maken zich grote zorgen en zeggen dat er sprake is van willekeur bij de selectie van Afghanen die naar Nederland komen. Ja, velen zitten al lang in onzekerheid en vragen zich af of er nog wel serieus werk van wordt gemaakt. Het is vandaag 1 jaar geleden dat de Taliban Kabul overnamen. Vraag 1. Hoeveel Afghanen wachten nog op evacuatie? 480. Ja, 480 Afghanen. En die hebben voor de Nederlandse overheid gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of als beveiliger. Vraag 2. Voor het eind van welke maand wil het kabinet deze Afghanen uiterlijk naar Nederland hebben overgebracht? September, volgens mij. September, ja, zeker. Ja. Begin juli schreef minister Hoekstra om deze mensen uiterlijk begin september naar Nederland over te brengen. En dat kan makkelijker nu Pakistan toestaat dat mensen zonder paspoort in een vliegtuig mogen stappen. Vraag 3. Daarin maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Een nieuwe wet verplicht gemeenten en onderwijsinstellingen om die producten gratis beschikbaar te stellen om zogenoemde menstruatiearmoede te voorkomen. In 2020 stemde het parlement al in met de wet hiervoor. Onder lage inkomensgroepen komt er namelijk nog wel eens voor dat vrouwen en meisjes geen tampons of maandverband kunnen betalen. Vraag 3. In welk land zijn menstruatieproducten vanaf vandaag vanwege een nieuwe wet gratis te verkrijgen? Schotland. Schotland. Ja, om menstruatiearmoede te voorkomen verplicht een nieuwe wet gemeenten en onderwijsinstellingen deze producten gratis beschikbaar te stellen. Vraag 4. Welk menstruatieproduct is naast maandverband en tampons gratis te verkrijgen? Dat zou ik zo niet weten, nee. Het is ook lastig hoor. Menstruatiecups. Schotland is hiermee de eerste plek ter wereld waar menstruatieproducten op grote schaal kosteloos verkrijgbaar zijn. In vraag 5 maken wij weer gebruik van een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Ja, ik had geen andere keuze. Het was een goede bal van Divine. Ja, ik nam hem aan en ik moest snel handelen. En ja, ging er lekker in. Ja, hij ging er lekker in. Wie was dat? Ik denk Van Krooy, Spartaan. Nee, het is. Ja, dat had ik. Nee, Steven Bergwijn zocht erbij. Dit weekend speelde AZ ook tegen Sparta. En Vito Van Krooy evenaarde met zijn goal het record van snelste Eredivisie doelpunt ooit. Na hoeveel seconden, en dat is vraag 6, scoorde Van Krooy? 8 seconden. Na acht seconden, ja, is het goede antwoord. Het snelste Eredivisie doelpunt ooit stond 40 jaar op naam van Koos Waslander. Als speler van NAC Breda scoorde hij op 20 maart 1982 al na 8 seconden tegen PEC Zwolle. Waslander moet dat record nu dus delen met Van Krooy. Vraag 7, daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u hints over, dus de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Over wie gaat dit? 4. Ik had de goede instelling, maar de verkeerde houding. 3. Met pizza bakken hield ik mijn hoofd boven water. 2. En uitgerekend in Rome stijg ik boven mezelf uit. 1. Ik won al 4 keer goud op de EK zwemmen. Dan is het Marit Steenbergen. Ja, die is het inderdaad. Nou, toch nog even 1 puntje eruit gesleept. Hartstikke goed. Een factor van 5 na deze eerste ronde. En dat betekent dat we een tweede ronde vol vertrouwen in kunnen gaan. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Nederlandse wielrenner die dit weekend Europees kampioen wielrenner werd? Fabio Jakobsen. Dat is goed. In welk land is een walrus afgemaakt omdat mensen te dichtbij kwamen? Noorwegen. Dat is ook goed. Botik van der Zandschulp betreft welke wereldtopper op het tennistoernooi in Cincinnati? Medvedev. Dat is ook goed. Hoeveel miljoen Tesla's zijn er na dit weekend van de band gerold? 3 miljoen. 3 miljoen. Bij een autobrand in Nuland werd het logo van welke actiegroep aangetroffen? Extinction Rebellion. Ook goed. In welke Armeense stad is een vuurwerkopslag geëxplodeerd? Pas. Jerevan, leden van welke Amerikaanse veiligheidsdienst worden bedreigd na de huiszoeking bij Donald Trump? FBI. De FBI, zeker. Feyenoord speelde dit weekend met 0-0 gelijk tegen. Heerenveen. SC Heerenveen. In welke Egyptische stad brak zondag een brand uit in de Abu Sefijnkerk? Gizeh. Ja, dat is goed. De oud-premier van welk land had in het geheim meerdere ministersposten? Pas. Australië. Welk land heeft ontkend betrokken te zijn bij de aanslag op Salman Rushdie? Iran. Iran. Erik ten Hag verloor met Manchester United. Met hoeveel van Brentford? 4-0. 4-0, ja, auw. Ja. Vraag 15 hadden we nog liggen. Welke controversiële televisieserie bestond dit weekend 25 jaar? Had u dat geweten? Nee, heb ik niet gehoord. Nee. Iemand anders aan tafel? Nee. South Park? South Park was het goede antwoord, zeker. Nee. Ja. Even kijken, wat heeft dit allemaal opgeleverd in deze tweede ronde? Nou, 10 vragen goed. En dat betekent dat u 50 punten op het scorebord heeft neergezet. Matig tevreden, zie ik. Gaat. Ja. Nou, het is best een mooi score. Kom minder, laat zo zeggen. Doen. Ja, het kan zeker minder. Absoluut. Nou, en dat gaan we dan de rest van de week zien. Amma Asante, spraakmaker, fijn dat je er was. Fijn dat ik er mocht zijn, dankjewel. Ja. Heb je zin in een nieuwe baan als voorzitter van de Commissariaat voor de Media? Ja, ontzettend. Al doet het me nog steeds al pijn dat ik vertrek bij de LCR. Maar ik heb ook echt veel zin in een nieuw avontuur. Ja. Goed, 15 september begin je. Ja. En Thijs Broekamp, fijn dat je er was en ons hebt bijgepraat over Kirgizië en Tajikistan. Althans, een glimp daarvan hebben we te horen gekregen van jou. Zometeen Thomas van Groningen. Met Sven op 1, de zomereditie. Thomas, goedemorgen. Carl-Johan, goedemorgen. We gaan het hebben over Gronings gas. Het kan zomaar de sleutel zijn uit de gascrisis, maar ook uit de dreigende armoedecrisis. Maar in Groningen willen ze er niet aan. Ik praat zo meteen met de commissaris van de Koning daar, René Paas. Ja, commissaris van de Koning, René Paas in Groningen. Goed, dat horen we zo meteen in Sven op 1, de zomereditie. Rest mij u nog een hele mooie, iets minder benauwde dag toe te wensen dan gisteren. Wij zijn er morgen natuurlijk weer met Spraakmakers. Nog een fijne maandag. KRO NCRV. NPO Radio 1.